อำนวยความสะดวกต่างๆที่ท่านได้รับจากที่นี่จงใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดจากธรรมะอันแสนวิเศษนี้จากวิธีการอันมหัศจรรย์นี้เพื่อความดีงามของตัวท่านเองเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเพื่อความหลุดพ้นของตัวท่านเองหลุดพ้นจากการจองจำจากเครื่องพันธนาการจากโซ่ตรวนของกิเลสทั้งมวลที่ร้อยรัดท่านอยู่หลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงเพื่อจะได้ชื่นชมกับความสงบอันแท้จริงชื่นชมกับความสุขที่แท้จริงทุกท่านจงก้าวหน้าไปบนเส้นทางธรรมะนี้ขอให้หลุดพ้นจากการจองจำของกิเลสทั้งหลายและได้พบกับความสงบอันแท้จริงมิตรไมตรีอันแท้จริงความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขโดยทั่วหน้ากัน มาบรรยายวันที่3 วันที่3ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วขณะนี้ท่านมีเวลาปฏิบัติอีก7วันพรุ่งนี้เป็นวันที่4ซึ่งเป็นวันที่สำคัญมากท่านจะได้เริ่มปฏิบัติวิปัสสนาท่านจะได้เริ่มเดินก้าวแรกเข้าไปสู่การพัฒนาปัญญาฉะนั้นค่ำวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าอะไรคือปัญญาเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงอริยมรรคมีองค์8ไปแล้ว2หมวดคือหมวดศีลมรรคมี3ข้อหมวดสมาธิมักมีอีก3ข้อมักที่เหลืออีก2ข้อเป็นหมวดปัญญาศีลเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องสะอาดเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเป็นก้าวแรกบนเส้นทางแห่งความหลุดพ้นคนไม่รักษาศีลไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ได้แต่การรักษาศีลเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทำให้หลุดพ้นทุกข์ได้ไม่สามารถทำให้เราเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวงได้อย่างไรก็ตามการรักษาศีลเป็นย่างก้าวที่สำคัญและมีค่ามากเพราะเป็นก้าวแรกบนเส้นทางสายนี้แต่ศีลอย่างเดียวก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงต้องมีก้าวที่สองคือสมาธิในการรักษาศีลนั้นท่านงดเว้นการกระทำทางกายและทางวาจาทุกชนิดที่จะเป็นภัยต่อผู้อื่นและในขณะเดียวกันก็จะเป็นภัยต่อตัวท่านเองด้วยศีลจึงนับเป็นก้าวแรกที่ดีมากในส่วนของสมาธิก็มีความสำคัญสมาธิจะเสริมศีลและสมาธิจะช่วยสร้างปัญญาในการฝึกสมาธิท่านฝึกหัดควบคุมจิตใจของท่านท่านฝึกเอาชนะจิตใจของท่านเองซึ่งจะช่วยให้ท่านรักษาศีลได้ดีขึ้นเพราะท่านเป็นนายของตัวเองแล้วและด้วยสมาธิที่ดีหรือจิตใจที่ควบคุมได้แล้วเท่านั้นท่านจึงจะสามารถพัฒนาปัญญาของท่านและสามารถก้าวไปสู่ระดับที่ลึกลงไปอีกเพราะฉะนั้นสมาธิจึงสำคัญมากเช่นกันแต่ขอให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสมาธิอย่างเดียวจะช่วยปลดปล่อยใครให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้บุคคลอาจมีศีลอาจมีสมาธิแต่เขาก็ยังไม่พ้นทุกข์อย่างสมบูรณ์ยังไม่บรรลุธรรมอย่างสมบูรณ์เมื่อกิเลสเกิดขึ้นบนพื้นผิวของจิตสมาธิจะช่วยระงับหรือผลักไสความรู้สึกนั้นออกไปซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านมิฉะนั้นความไม่บริสุทธิ์นี้จะปรากฏตัวออกมาเป็นการทำบาปทางวาจาหรือการทำบาปทางกายเป็นการดีแล้วที่มันถูกผลักไสออกไปแต่ในขณะที่ดูเหมือนว่าท่านผลักไสกิเลสออกไปความจริงแล้วท่านไม่ได้ผลักสายมันออกไปแต่ท่านผลักมันเข้ามาท่านกดมันไว้ทำให้มันจมลึกลงไปลึกลงไปในระดับจิตไร้สำนึกซึ่งท่านยังลงไปไม่ถึงจิตไร้สำนึกเป็นเสมือนที่เก็บสะสมกิเลสทั้งปวงเปรียบดังภูเขาไฟที่กำลังหลับแต่พร้อมที่จะระเบิดขึ้นมาเมื่อใดก็ได้และจะมีอำนาจเหนือตัวท่านท่านจะยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ตราบใดที่ยังมีกิเลสสะสมอยู่ในจิตไร้สำนึกกิเลสเก่าๆที่เก็บสะสมไว้ยังอยู่ที่นั่นนอนเนื่องอยู่ในระดับจิตไร้สำนึก เป็นตัวปิดกั้นไม่ให้บุคคลหลุดพ้นได้ด้วยเหตุนี้หมวดสำคัญของธรรมะก็คือปัญญาเป็นองค์ธรรมที่จะใช้ขจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปเพราะเมื่อบุคคลได้พัฒนาปัญญาจนสมบูรณ์แล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากทั้งหลายปัญญาจะช่วยให้เราขุดรากถอนโคนกิเลสทั้งมวลได้แม้มันจะอยู่ในระดับลึกสุดของจิตที่เรียกว่าจิตไร้สำนึกมันก็จะถูกขจัดออกไปจนไม่หลงเหลืออยู่ได้ปัญญาเท่านั้นที่จะขจัดกิเลสได้เมื่อเป็นอิสระจากกิเลสทั้งหลายแล้วมันก็จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งซึ่งจิตที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนั้นตามธรรมชาติดั้งเดิมของมันจะเป็นจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความรักที่ไม่มีขอบเขตความเมตตาปราณีที่ไม่มีขอบเขตความชื่นชมยินดีในความสุขของผู้อื่นตลอดจนความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างไม่มีขอบเขตความมีอุเบกขาอย่างไม่มีขอบเขตด้วยจิตใจเช่นนี้ท่านจะสามารถรักษาศีลได้อย่างเป็นธรรมชาติท่านไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเพราะจิตใจที่บริสุทธิ์จะไม่สร้างกิเลสใดๆขึ้นมาฉะนั้นท่านจึงไม่สามารถที่จะทำการใดๆไม่ว่าจะด้วยทางกายหรือวาจาที่จะเป็นพิษภัยต่อผู้อื่นและเป็นพิษภัยต่อตัวท่านเองท่านจึงเป็นอิสระจากภัยทั้งหลายท่านไม่ทำร้ายผู้อื่นและไม่ทำร้ายตนเองเพราะท่านมีจิตใจที่บริสุทธิ์และนั่นคือจิตที่หลุดพ้นแล้วสิ่งนี้เกิดจากปัญญาท่านรักษาศีลเพื่อสร้างสมาธิถ้าไม่มีการรักษาศีลท่านจะไม่สามารถมีสัมมาสมาธิได้แต่สัมมาสมาธิโดยไม่มีปัญญาก็จะไม่สามารถนำท่านให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งมวลได้การรักษาศีลจะช่วยให้ท่านพัฒนาสัมมาสมาธิได้สมาธิจะช่วยให้ท่านได้พัฒนาปัญญาของท่านในการเดินไปบนเส้นทางอริยมรรคในระยะแรกๆเราจะบอกว่าขั้นแรกคือให้รักษาศีลขั้นที่สองคือให้สร้างสมาธิและขั้นสามคือให้พัฒนาปัญญาแต่เมื่อปฏิบัติถึงระดับหนึ่งแล้วท่านก็จะเริ่มพัฒนาทั้งศีลสมาธิและปัญญาไปพร้อมๆกันศีลจะช่วยอบรมสมาธิและศีลจะช่วยสร้างปัญญาด้วยสมาธิก็จะช่วยอบรมศีลและสมาธิก็จะช่วยสร้างปัญญาด้วยปัญญาจะช่วยอบรมสมาธิและปัญญาก็จะช่วยอบรมศีลด้วยทั้งสามจะช่วยเสริมซึ่งกันและกันเหมือนกับมีขยั่งสามขาและสามขาจะหนุนซึ่งกันและกันแต่ในขั้นแรกท่านจะต้องเริ่มด้วยศีลก่อนจากนั้นท่านจึงพัฒนาสมาธิและบัดนี้ท่านกำลังจะพัฒนาปัญญาดังนั้นเราจงมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าปัญญาคืออะไรมรรคอีก2ข้อที่เหลือเป็นหมวดปัญญาได้แก่สัมมาสังกัปปะและสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบความนึกคิดนั้นยังมีอยู่เราไม่ใช่จะต้องขจัดความคิดให้หมดไปจึงจะเกิดปัญญาแต่รูปแบบของความคิดจะต้องเปลี่ยนไปพระพุทธองค์ทรงใช้คำพูดอยู่2คำซึ่งสำคัญมากคือโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการคำหลังหมายความว่าความคิดซึ่งจะเป็นพิษเป็นภัยต่อท่านเป็นอันตรายต่อตัวท่านเพราะว่ามันถูกปรุงแต่งถูกครอบงำไปในทางไม่ดีถูกครอบงำด้วยความทยานอยากถูกครอบงำด้วยความรังเกียจถูกครอบงำด้วยความมุ่งร้ายด้วยความงมงายด้วยความหลอกลวงด้วยความหลงละเมอเพ้อพกด้วยความสับสนนั่นคืออโยนิโสมนสิการซึ่งทำให้ท่านไม่สามารถแม้แต่จะคิดอ่านให้ถูกต้องความคิดทั้งหมดของท่านความดำริทั้งหมดของท่านจึงผิดมันพาท่านไปสู่ความทุกข์ไม่มีอะไรอื่นนอกจากความทุกข์ตรงกันข้ามกับการมีโยนิโสมนสิการท่านจะเริ่มคิดอย่างถูกต้องซึ่งอย่างน้อยในระดับชาวปัญญาหรือระดับความเข้าใจตามเหตุผลท่านได้เริ่มเข้าใจในความเป็นจริงเมื่อผู้ปฏิบัติได้สังเกตดูลมหายใจของตนเองก็เท่ากับว่าผู้ปฏิบัติกำลังสังเกตดูจิตของตนเองแม้จะเป็นเพียงพื้นผิวของจิตแต่อย่างน้อยท่านก็ได้เริ่มเห็นผิวนอกของจิตที่ได้สะสมความไม่บริสุทธิ์ในอดีตไว้เป็นชั้นๆซึ่งมันจะเริ่มกระเทาะออกกิเลสจะถูกขจัดออกไปทีละเล็กทีละน้อยชั้นแล้วชั้นเล่าในตอนแรกนี้ความคิดต่างๆที่เต็มไปด้วยกิเลสจะผุดขึ้นมาอย่างมากมายจนบางครั้งบางคนอาจถึงกับเกิดความกลัวและคิดว่าตนเองไม่เคยมีความคิดชั่วร้ายแบบนี้มาก่อนเกิดอะไรขึ้นกับตนเองเสียแล้วแม้ในขณะที่ทำกรรมฐานอยู่ก็มีความคิดชั่วร้ายออกมามากมายทั้งที่ไม่ใช่เป็นคนเช่นนั้นเลยถ้าเป็นเช่นนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นเล่าเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในการปฏิบัติภาวนาท่านได้ไปเขย่ากิเลสต่างๆเหล่านั้นและมันก็ฟุ้งกระจายขึ้นมาฉะนั้นความคิดอ่านทั้งหมดของท่านจึงถูกครอบงำด้วยความไม่บริสุทธิ์เหล่านี้แต่ขณะที่ท่านเฝ้าสังเกตดูลมหายใจของท่าน จะมีบางขณะที่ท่านจะสามารถสังเกตดูได้อย่างมีอุเบกขาในช่วงเวลาเช่นนี้ท่านได้เริ่มขจัดความไม่บริสุทธิ์ออกไปทีละชั้นทีละชั้นแล้วดังนั้นอย่างน้อยที่สุดในระดับพื้นผิวของจิตความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นในระดับหนึ่งแม้ว่าท่านจะยังมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอยู่เช่นเดิมแต่รูปแบบของความคิดจะเปลี่ยนไปจะเห็นว่าความคิดส่วนใหญ่ของท่านจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ชอบธรรมการมีชีวิตที่เหมาะสมเมื่อถึงขั้นนี้ก้าวต่อไปคือสัมมาทิฏฐิซึ่งได้แก่ความเห็นชอบเมื่อมีโยนิโสมนสิการคือเมื่อมีความคิดอยู่ในทิศทางที่ชอบในทิศทางที่ถูกต้องไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสทั้งหลายความเห็นของท่านก็จะถูกต้องขึ้นความเห็นถูกต้องความเห็นชอบคือความเข้าใจในความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นอยู่โดยไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสหรือสัญญาใดๆอย่างน้อยท่านก็ได้เริ่มคิดอย่างถูกต้องแล้วความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายแม้จะยังมีอยู่ในส่วนลึกของจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกแต่อย่างน้อยที่สุดบนพื้นผิวของจิตหรือในระดับความเข้าใจในเหตุผลท่านก็ได้เริ่มคิดในทางที่ถูกซึ่งก็ช่วยได้มากเปรียบดังท่านได้เห็นความสว่างของดวงอาทิตย์ซึ่งแม้จะยังมีเมฆดำที่หนาทึบมาบดบังหากแต่เมื่อก่อนนั้นท่านมองไม่เห็นแม้แต่แสงและเมื่อชั้นหนาๆของเมฆบอกเหล่านี้สลายไปบ้างแล้วท่านก็เริ่มจะได้เห็นแสงสว่างเช่นเดียวกันเมื่อรูปแบบของความคิดเปลี่ยนไปเป็นโยนิโสมนสิการความดำริชอบเกิดขึ้นท่านก็พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปคือสร้างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเข้าใจความจริงอย่างที่มันเป็นอยู่ตามที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่อย่างที่มันปรากฏให้เห็นไม่ใช่อย่างที่มันดูเหมือนจะเป็นเรามักจะไม่เห็นตามความเป็นจริงทั้งนี้เพราะอวิชชาคือความงมงายจะครอบงำความเห็นของเราเมื่อสามารถขจัดอวิชชาออกได้ความเห็นที่เหลืออยู่นั่นแหละคือความจริงตามเนื้อแท้ของมันนี่คือปัญญาหรือความรู้แจ้งของท่านการเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติที่แท้จริงของมันในลักษณะที่แท้จริงของมันปัญญามี3ระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสุตตมยปัญญาเป็นภาษาบาลีสุตตมยปัญญาหมายถึงความรู้ที่ท่านได้รับจากการฟังธรรมบรรยายต่างๆจากการอ่านหนังสือสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นปัญญาของท่านแต่เป็นปัญญาของผู้อื่นท่านได้ยินมาได้ฟังมาท่านอ่านพบและท่านยอมรับถือเป็นสุตตมยปัญญาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่คนในแต่ละครอบครัวในแต่ละนิกายในแต่ละสังคมจะได้รับฟังความจริงไม่ว่ามันจะเป็นความจริงชนิดไรก็ตามนั่นคือความจริงที่ครอบครัวนั้นนิกายนั้นสังคมนั้นเชื่อถือกันอยู่เราได้รับการอบรมหล่อหลอมด้วยคำบอกเล่าเหล่านั้นเป็นสิ่งที่หุ้มห่อเราชั้นแล้วชั้นเล่าตั้งแต่เล็กจนโตจนเรายอมรับสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นความจริงด้วยศรัทธาด้วยความภักดีแต่ศรัทธาและความภักดีนี้มักจะแนบแน่นจนกลายเป็นความศรัทธาที่ไม่ลืมหูลืมตาและเป็นความภักดีที่ไม่ลืมหูลืมตาสุตตมยปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มากเพราะจะให้แรงบันดาลใจแก่เราให้แนวทางให้เราไปสู่ขั้นที่สองของปัญญานั่นคือจินตามยปัญญาการใช้ความคิดพิจารณาให้เกิดความเข้าใจในระดับเหตุผลท่านจะพยายามหาคำอธิบายด้วยเหตุผลไม่ว่าท่านได้ยินได้ฟังอะไรแยกแยะว่าเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ไหมมีเหตุผลไหมสมเหตุสมผลไหมหากมีเหตุผลท่านจึงจะยอมรับนี่คือจินตามยปัญญาแต่ส่วนมากแล้วเรามักจะไม่ค่อยได้ทำการวิเคราะห์ให้เกิดปัญญาในขั้นที่สองนี้ยิ่งขั้นที่สามด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยยังห่างไกลมากแม้แต่ปัญญาในขั้นที่สองคนโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะแต่ละคนจะมีศรัทธาแบบหลับหูหลับตาความเชื่อแบบหลับหูหลับตาโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลมนุษย์จะพยายามที่จะอธิบายด้วยเหตุผลเมื่อมีผู้พยายามใช้เหตุผลผู้ใหญ่ผู้นำหรือผู้สูงอายุในครอบครัวก็ดีในกลุ่มนิกายหรือสังคมก็ดีเมื่อถูกท้าทายทางความคิดก็เริ่มข่มขู่ผู้คิดนอกทางว่าอ้อเจ้ากำลังไม่เชื่อเจ้ากำลังไม่เชื่อความจริงในพระคัมภีร์เจ้ากำลังไม่เชื่อคำสอนของศาสดาในศาสนาของเราพระศาสดาซึ่งเป็นผู้ที่ปราดเปรื่องอย่างนี้เป็นนักบุญเป็นผู้ตรัสรู้แล้วอย่างนี้เจ้ายังไม่เชื่อคำสอนของท่านเจ จ้ารู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากตายไปแล้วเจ้าจะต้องตกนรกแล้วเขาก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนรกอันน่าพรั่นพรึงมากคนที่ได้ฟังก็จะตกใจโอ้ยฉันไม่ต้องการไปนรกฉันจะยอมรับเขาเนี่ยเขาจากที่ประเพณีกล่าวไว้ท่านอาจจะยอมรับว่าเป็นความจริงเพราะความกลัวด้วยเหตุนี้บุคคลจึงไม่กล้าไปถึงขั้นที่สองของปัญญาเพราะความกลัวไม่ว่าท่านจะยอมรับความจริงเพราะความศรัทธาแบบมืดบอดหรือยอมรับความจริงเพราะความกลัวนั่นก็เป็นแค่การยอมรับไม่ได้เกิดจากประสบการณ์ของตัวของท่านเองบางครั้งผู้ใหญ่หรือผู้นำทั้งหลายของกลุ่มนิกายอาจจะสร้างความโลภให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านโดยพูดว่าดีแล้วถ้าเจ้ายอมรับคำพูดในคัมภีร์ของเราคำพูดทุกคำในประเพณีความเชื่อของเราคำพูดทุกคำพูดของศาสดาในศาสนาของเราแล้วเจ้ารู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากตายแล้วเจ้าจะได้ไปสวรรค์แล้วก็บรรยายลักษณะพิเศษของสวรรค์ที่เต็มไปด้วยเทวดาที่มีร่างทิพย์และเสพอาหารทิพย์ล้วนแต่พิเศษจนท่านน้ำลายไหลถึงกับคิดว่าไม่มีอะไรที่ท่านต้องการมากไปกว่านี้แล้วท่านก็ยอมรับมันแต่ยอมรับมันในข้อแม้ว่าท่านจะต้องได้สิ่งดังกล่าวนั้นทั้งหมดท่านจึงจะยอมรับท่านยอมรับเพราะความโลภหรือเพราะความศรัทธาแบบมืดบอดหรือยอมรับเพราะความกลัวเป็นการยอมรับโดยดุษณีการเป็นเช่นนี้เป็นประดุจเครื่องพันธนาการอันยิ่งใหญ่ท่านจะไม่สามารถก้าวต่อไปถึงขั้นที่สองคือจินตามยปัญญาได้หากมีบางคนที่กล้าก้าวต่อไปกล้าไปสู่จินตามยปัญญาซึ่งการก้าวไปถึงขั้นนี้ท่านได้ใช้เหตุผลของท่านแล้วท่านพยายามอธิบายสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลนับเป็นก้าวที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อสุตตมยปัญญามีประโยชน์มากจินตามยปัญญาก็มีประโยชน์มากเช่นกันเพราะให้แรงบันดาลใจให้แนวทางที่จะไปสู่ขั้นที่สามแต่เรามักจะติดอยู่กับขั้นที่สองเหมือนที่ติดอยู่กับขั้นแรกขั้นแรกซึ่งมีประโยชน์มากแต่ก็ได้กลายเป็นโซ่ตรวนพันธนาการเราและทำให้เราไม่สามารถก้าวต่อไปได้ขั้นที่สองก็เช่นกันบางครั้งก็กลายเป็นโซ่ตรวนพันธนาการเราและทำให้เราไม่สามารถก้าวต่อไปได้เราได้คิดอย่างมีเหตุผลกับความรู้ที่ได้ยินมาและเกิดมีอัตตาขึ้นมาโดยเข้าใจว่าบัดนี้เรารู้ความจริงทุกอย่างเราสามารถสอนหรือบรรยายธรรมะสามารถอธิบายสามารถโต้แย้งสามารถเขียนหนังสือสามารถพิสูจน์ว่าความเชื่อของเราหลักเกณฑ์ของเราประเพณีของเราเป็นสิ่งที่ถูกต้องแท้จริงอย่างอื่นๆผิดทั้งหมดความรู้สึกผิดเช่นนี้เกิดขึ้นกับเราเพราะมันยังไม่ใช่เป็นปัญญาของเราเองเป็นปัญญาของคนอื่นเราเพียงแต่ใช้เหตุผลพิสูจน์เท่านั้นไม่ใช่ปัญญาของเราเองปัญญาของเราเองจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ประสบกับความจริงนั้นด้วยตนเองประสบการณ์จะสร้างปัญญานั่นคือสิ่งที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนาแปลว่าการทำให้มีขึ้นเป็นขึ้นทำให้ปัญญามีขึ้นเป็นขึ้นด้วยประสบการณ์ของเราเองด้วยประสบการณ์นี้เราจะรู้ว่าอะไรคือปัญญามิฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นแค่ความรู้เท่านั้นความรู้ในระดับเหตุผลนี้ต่างจากความรู้ในระดับปัญญามากความรู้ในระดับปัญญาที่มาจากประสบการณ์หรือภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาในขั้นที่สามซึ่งภาวนามยปัญญานี้เองที่จะปลดปล่อยเราให้หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งหลายพันธนาการของกิเลสความไม่บริสุทธิ์ทั้งมวลจิตใจของเราจะบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงปัญญาขั้นแรกนั้นมีประโยชน์ข้อต่อเมื่อมันนำท่านไปสู่ปัญญาขั้นที่สองปัญญาขั้นที่สองมีประโยชน์ข้อต่อเมื่อมันนำท่านไปสู่ปัญญาขั้นที่สามปัญญาขั้นที่สามหรือภาวนามยปัญญานี่เองที่จะคลายปมที่ท่านผูกไว้ในใจจะช่วยให้ท่านเลิกนิสัยเก่าๆที่ชอบผูกเงื่อนปมท่านจะหยุดผูกปมใหม่ท่านจะคลายปมเก่าๆท่านจะหยุดสร้างกิเลสใหม่และท่านจะขจัดกิเลสเก่าๆที่สะสมไว้ในระดับลึกที่สุดของจิตการขัดเกลากิเลสจะเริ่มจากผิวนอกของจิตแล้วเจาะลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปจากกิเลสหยาบไปยังกิเลสที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น จนถึงระดับที่ละเอียดที่สุดจนจิตปราศจากกิเลสนี่เกิดจากภาวนามยปัญญาการมีศรัทธาอย่างมืดบอดหรือมีความภักดีอย่างไม่ลืมหูลืมตาโดยอ้างธรรมะแท้จริงนั้นเป็นดังบ่วงร้อยรัดที่ทำให้ท่านไม่อาจจะหลุดพ้นได้เช่นเดียวกับการเล่นเกมของเหตุผลก็เป็นดังพันธนาการที่ทำให้ท่านไม่สามารถจะหลุดพ้นได้เช่นกันท่านจะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านเกิดปัญญาโดยตรงเป็นปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ของท่านเองปัญญาของผู้อื่นไม่อาจจะปลดปล่อยท่านให้หลุดพ้นได้ปัญญาของคนอื่นเป็นแต่เพียงแนวทางหรือให้ความบันดาลใจแก่ท่านได้เท่านั้นท่านจะต้องพัฒนาปัญญาของท่านเองปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงของเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะก็ทำให้พระองค์ทรงหลุดพ้นได้แต่เพียงพระองค์เดียวไม่สามารถปลดปล่อยผู้อื่นได้ผู้อื่นจะได้ก็เพียงแต่ความบันดาลใจและการชี้แนะของพระองค์ขอให้พวกเราจงเดินไปตามทางที่ทรงเดินแต่ละคนจะต้องพัฒนาปัญญาของตนเองเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นเพียงศรัทธาแบบไม่ลืมหูลืมตาในคำสอนของพระพุทธองค์หรือเพียงความเข้าใจในระดับเหตุผลจะไม่ทำให้เราหลุดพ้นได้เราจะต้องมีประสบการณ์กับสัจธรรมคือความจริงภายในตัวของเราเองและด้วยจุดประสงค์นี้ท่านทั้งหลายจึงมาที่นี่ถ้าต้องการเพียงเพื่อให้เกิดศรัทธาหรือต้องการเพียงความรู้ในระดับเหตุผลท่านอาจจะเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะอื่นได้โดยไม่ต้องเสียเวลามาที่นี่ท่านอาจจะร่วมพิธีการแสดงความศรัทธาได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือเข้าฟังการบรรยายธรรมการสนทนาธรรมการโต้วาทีทางธรรมะกิจกรรมเหล่านี้จะทำความพอใจให้แก่ท่านได้ในทางอารมณ์ความรู้สึกหรือได้รับความพอใจทางสติปัญญาแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการอบรมนี้เรามาที่นี่เพื่อพัฒนาปัญญาของเราซึ่งจะให้ประโยชน์อย่างแท้จริงตัวอย่างเช่นมีคนที่หิวจัดคนหนึ่งเข้าไปในภัตตาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นภัตตาคารที่มีชื่อเสียงมากเมื่อเขานั่งลงที่โต๊ะผู้บริการก็นำรายการอาหารมาให้เมื่อเห็นรายการอาหารนั้นเขารู้สึกว่าอาหารวันนี้จะต้องอร่อยมากคิดแล้วน้ำลายไหลนี่เป็นกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองชายคนนั้นได้สั่งอาหารแล้วก็นั่งรอระหว่างรอเขาเห็นโต๊ะข้างๆได้รับการเสิร์ฟอาหารแล้วและกำลังรับประทานกันอย่างอร่อยอร่อยทำให้เขาคิดว่าโอ้พวกเขากำลังรับประทานอาหารอย่างเพลิดเพลินแสดงว่าอาหารวันนี้จะต้องอร่อยมากคิดแล้วน้ำลายไหลอีกนี่เป็นกรณีที่สองกรณีที่สามชายคนนั้นได้รับการเสิร์ฟอาหารเขารับประทานอาหารและเขาได้รับความอร่อยจากอาหารนั้นด้วยตัวเองกรณีแรกเป็นสุตตมยปัญญาเขาได้แค่อ่านรายการอาหารยังไม่ได้ริมรสอาหารของจริงยังไม่รู้รสอาหารนั้นกรณีที่สองเป็นจินตามยปัญญาเขาพิจารณาด้วยเหตุผลโดยสังเกตจากการรับประทานอาหารของผู้อื่นจากสีหน้าของผู้รับประทานอาหารอยู่ซึ่งกำลังพอใจในรสอาหารนั้นแสดงว่าอาหารนั้นอร่อยนี่เป็นแค่จินตามยปัญญาเท่านั้นส่วนกรณีที่สามคือภาวนามยปัญญาเขาได้ริมรสอาหารด้วยตนเองเขารู้รสอาหารว่าอร่อยอย่างไรกรณีที่สามนี้เท่านั้นที่จะให้ผลโดยตรงตัวอย่างในบางครั้งจะช่วยให้เราเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นฉะนั้นลองฟังอีกสักตัวอย่างหนึ่งข้าพเจ้าป่วยมากจึงไปหาหมอหมอตรวจอาการแล้วเขียนใบสั่งยาให้ข้าพเจ้ารับไว้และกลับบ้านอย่างมีความสุขข้าพเจ้ามีความเชื่อถือศรัทธาต่อหมอคนนี้มากเราทุกคนควรจะเชื่อหมอเพราะฉะนั้นความศรัทธาในหมอจึงไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถ้าศรัทธาต่อหมอนี้กลายเป็นศรัทธาที่มืดบอดอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าวางรูปของหมอคนนี้หรือรูปปั้นของหมอคนนี้บนที่บูชาและจากนั้นก็เอาใบสั่งยาพร้อมกับดอกไม้ธูปเทียนและของหวานมาวางไว้ตรงหน้ารูปหรือรูปปั้นของหมอคนนั้นหลังจากนั้นก็จุดตะเกียงพร้อมกับก้มลงกราบ3ครั้งแล้วก็ท่องว่ารับประทาน2เม็ดตอนเช้า2เม็ดตอนบ่ายและ2เม็ดตอนเย็นข้าพเจ้าเฝ้าแต่ท่องอยู่เช่นนั้นดูไปแล้วเป็นความบ้าเหมือนเป็นการเล่นเกมอย่างหนึ่งแต่ผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่ลืมหูลืมตาก็มักจะทำอย่างนี้กรณีที่สอง ข้าพเจ้าไปหาหมอคนนี้อีกแล้วถามว่าหมอครับหมอเขียนอะไรลงบนกระดาษแผ่นนี้และมันจะช่วยผมได้อย่างไรคำถามแบบนี้เท่ากับว่าข้าพเจ้าเริ่มใช้เหตุผลแล้วและนายแพทย์ผู้นั้นก็เป็นคนที่มีเหตุผลเขาพยายามอธิบายให้ฟังว่าคุณเป็นโรคนี้ซึ่งเกิดจากเชื้อโรคตัวนี้ผมเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อยาถ้าคุณกินยานี้มันจะทำลายเชื้อโรคนี้และเมื่อใดที่เชื้อโรคนี้ถูกทำลายโรคของคุณก็ถูกขจัดออกไปด้วยข้าพเจ้าฟังแล้วก็รู้สึกว่าหมอของข้าพเจ้าช่างเก่งเหลือเกินข้าพเจ้ากลับบ้านแต่แทนที่จะกินยาข้าพเจ้ากลับเที่ยวคุยอวดเพื่อนบ้านว่าหมอของข้าพเจ้าเป็นหมอที่ดีที่สุดหมอคนอื่นล้วนไม่ได้เรื่องใบสั่งยาที่หมอของข้าพเจ้าให้มาเป็นของจริงใบสั่งยาอื่นๆไม่ใช่แล้วเราก็จะเฝ้าแต่ถกเถียงกันและสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตในสังคมท่านผู้บรรลุธรรมทุกท่านรู้ว่าความทุกข์ยากนั้นมีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งผู้คนเป็นจำนวนมากเจ็บป่วยเพราะกิเลสในใจด้วยความรักความเมตตาท่านจึงได้ให้ใบสั่งยาแก่คนทั้งหลายจงรับประทานธรรมโอสถนี้แล้วท่านจะพ้นจากความทุกข์เวลาผ่านไปผู้คนลืมยานั้นไปแล้วพวกเขาไม่เคยรับประทานยาเลยแต่พวกเขาได้พัฒนาการยึดติดเขายึดมั่นในองค์ศาสดาของศาสนาที่ตนนับถืออย่างงมงายโดยเชื่อว่าศาสดาของศาสนาเขาเป็นผู้ที่ตรัสรู้อย่างแท้จริงศาสดาองค์อื่นไม่ใช่ศาสดาของเขาเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดอย่างแท้จริงองค์อื่นไม่ใช่ศาสดาของเขาเป็นนักบุญที่แท้จริงองค์อื่นๆไม่ใช่เขาเฝ้าถกเถียงกันโดยไม่มีใครยอมรับประทานยามีแต่การถกเถียงกันนิกายนี้กับนิกายนั้นนิกายนั้นกับนิกายโน้นความงมงายเช่นนี้ความบ้าคลั่งเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะเรารับธรรมะด้วยศรัทธาอย่างมืดบอดหรือด้วยการนึกคิดตามเหตุผลเท่านั้นแต่ถ้าเราเริ่มรับประทานยาเราก็จะสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นภาวนามยปัญญาได้แล้วเราก็จะพบกับธรรมะด้วยตัวเองและธรรมะจะเริ่มให้ประโยชน์แก่เราประสบการณ์ที่ได้จะให้คุณประโยชน์แก่เราการที่ท่านมาฝึกอบรมวิธีการนี้ก็เพื่อพัฒนาภาวนามยปัญญาของท่านให้เกิดขึ้นปัญญาของผู้อื่นให้ได้แต่เพียงความบันดาลใจหรือชี้แนะท่านเท่านั้นไม่สามารถที่จะปลดปล่อยท่านให้พ้นจากความทุกข์ได้คำสอนของพระพุทธองค์กว่าจะมาถึงเราก็ไม่รู้ว่าถูกเปลี่ยนแปลงไปเท่าใดและก็มีผู้อ้างว่าพระบรมศาสดาทรงสอนอย่างนั้นอย่างนี้หรือแม้ว่าจะเป็นพุทธพจน์โดยตรงหากแต่ท่านจะเข้าใจได้สักเพียงไรท่านอาจจะแปลความหมายผิดไปก็ได้นอกจากท่านจะได้พบกับความจริงด้วยตัวของท่านเองและเมื่อท่านมีประสบการณ์ด้วยตนเองประสบการณ์โดยตรงนี้จะทำให้ท่านเข้าใจได้ว่านี่เองคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนท่านจึงต้องสร้างประสบการณ์โดยตรงของตนเองในการทำดังนั้นท่านจะต้องพัฒนาความสามารถบางอย่างซึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวของท่านท่านจะต้องพัฒนามันขึ้นมาแล้วท่านจึงจะสามารถพัฒนาประสบการณ์ในระดับที่ลึกที่สุดของจิตใจด้วยตัวของท่านเองได้ถ้าไม่มีความสามารถเฉพาะนี้ท่านก็ไม่สามารถที่จะทำได้เปรียบเสมือนดังท่านขาดเครื่องรับท่านย่อมไม่อาจรับรู้ได้ตัวอย่างเช่นถ้าท่านไม่มีตาหรือตาบอดท่านจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสีคืออะไรท่านไม่รู้ว่าแสงเป็นอย่างไรท่านไม่รู้ว่าความมืดเป็นอย่างไรถ้าท่านขาดเครื่องรับทางหูหรือหูหนวกเช่นคนที่หูหนวกตั้งแต่เกิดจะไม่รู้จักเสียงไม่สามารถเข้าใจว่าเสียงคืออะไรด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีเครื่องรับเฉพาะอย่างจึงจะสามารถรับรู้ในแต่ละสิ่งนั้นได้เราต้องมีเครื่องรับบางชนิดที่จะทำให้เรารู้ถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในส่วนที่ลึกของตัวเราเวลา3วันที่ผ่านมานี้ท่านกำลังพัฒนาเครื่องนี้อยู่ท่านได้ภาคเพียรพัฒนาความสามารถเฉพาะนี้ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นพบความเป็นจริงภายในขอบเขตของร่างกายของท่านจากระดับพื้นผิวแล้วเจาะลึกลงไปจนถึงระดับที่ลึกที่สุดหากปราศจากความสามารถนี้ท่านจะไม่สามารถพัฒนาภาวนามยปัญญาได้ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียมีเด็กชาย2คนยากจนมากยังชีพด้วยการขอทานทั้ง2คนออกไปขอทานทุกวันเข ขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเด็กคนหนึ่งตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดอีกคนหนึ่งคอยช่วยนำทางทั้งสองคนจะพากันเข้าเมืองทุกวันเพื่อไปขอทานและกลับมากินอาหารด้วยกันวันหนึ่งเด็กตาบอดไม่สบายเป็นไข้สูงเพื่อนจึงพูดว่าเธอไม่สบายไม่ควรเข้าไปในเมืองจงนอนพักผ่อนรออยู่ที่นี่ฉันจะไปขออาหารไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่จะขอให้เธอด้วยขอได้แล้วฉันจะนำอาหารกลับมาเธอจงรออยู่ที่นี่นะและเขาก็ออกไปคนเดียวบังเอิญวันนั้นมีคนให้อาหารที่อร่อยมากอย่างหนึ่งเรียกว่าคีมันเป็นอาหารเหลวทำจากนมผสมข้าวน้ำตาลผลไม้แห้งและอื่นๆมีรสชาติอร่อยมากเด็กขอทานดีใจมากแต่ไม่มีภาชนะใส่ไม่สามารถนำกลับมาให้เพื่อนได้เขาจึงตัดสินใจกินเองทั้งหมดแต่ด้วยความซื่อตรงก็กลับมาเล่าให้เพื่อนของเขาฟังว่าตอนนี้ฉันได้กินคีขนมทำจากนมแต่นำกลับมาให้ไม่ได้เพราะฉันไม่มีภาชนะใส่เด็กตาบอดได้ฟังดังนั้นจึงบอกว่าไม่เป็นไรที่เธอนำขนมกลับมาให้ฉันไม่ได้แต่อย่างน้อยช่วยบอกฉันว่าขนมที่ทำจากนมนี้เป็นอย่างไรเพื่อนขอทานตาดีจึงอธิบายว่ามันมีสีขาวสีขาวเป็นอย่างไรเธอไม่รู้จักสีขาวหรือไม่รู้ว่าสีขาวเป็นอย่างไรสีขาวคือไม่ดำแล้วสีดำเป็นอย่างไรเธอไม่รู้จักสีดำหรือไม่รู้ฉันไม่รู้จักสีดำเธอไม่รู้จักสีดำไม่รู้จักสีขาวเธอเป็นคนแบบไหนกันเด็กขอทานตาบอดยอมรับว่าฉันไม่รู้ทำอย่างไรได้ฉันไม่รู้จักสีขาวฉันไม่รู้จักสีดำเธอช่วยอธิบายให้ฉันเข้าใจด้วยทำอย่างไรจึงจะอธิบายสีขาวได้เด็กชายตาดีหานกกระเรียนสีขาวมาได้ตัวหนึ่งเขานำมาให้เพื่อนตาบอดพร้อมกับพูดว่าดูสิสีขาวคือเหมือนกับนกกระเรียนตัวนี้เด็กตาบอดพูดด้วยความดีใจว่าคราวนี้ฉันจะได้รู้เสียทีว่าสีขาวเป็นอย่างไรเด็กชายตาบอดใช้มือคลำนกอ้อฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วว่าสีขาวเป็นอย่างไรสีขาวอ่อนนุ่มมากใช่ไหมเด็กตาดีร้องว่าไม่ใช่อ่อนนุ่มอะไรกันสีขาวไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความอ่อนนุ่มหรือความหยาบหรือความแข็งขาวก็คือขาวเธอต้องเข้าใจสีขาวสินาเด็กตาบอดตอบว่าเธอบอกว่ามันเหมือนนกกระเรียนตัวนี้ฉันจับดูแล้วมันอ่อนนุ่มมากแต่นี่เธอกลับบอกว่าไม่ใช่ความอ่อนนุ่มแล้วมันคืออะไรกันเด็กตาดีปลอบว่าพยายามเข้าใจหน่อยสิสีขาวน่ะขาวเหมือนนกตัวนี้เด็กตาบอดพูดว่าเอาละฉันจะพยายามใหม่แล้วเขาก็พยายามคลำอีกครั้งโดยเริ่มจากปากนกลงไปจนทั่วตัวโอ้คราวนี้ฉันเข้าใจแล้วสีขาวคือความคดขนมที่ทำจากนมนั้นมีลักษณะคดสำหรับเด็กตาบอดนั้นขนมที่ทำจากนมจะคดเสมอคนที่เอาแต่พูดถึงสัจธรรมอันสูงส่งพูดถึงอภิปรัชญาปรัชญานั้นปรัชญานี้ศาสดาในศาสนาของฉันได้ให้ปรัชญานี้ศาสดาในศาสนาของฉันได้กล่าวสัจธรรมนี้คนเหล่านั้นล้วนเป็นคนบ้าทั้งนั้นสำหรับพวกเขาแล้วความจริงจะเป็นความจริงที่คดงอตลอดกาลเพราะพวกเขาไม่เคยรู้จักด้วยตัวเองพวกเขาไม่มีแม้แต่เครื่องมือที่จะรับรู้ความจริงนั้นพวกเขาไม่มีทางจะเข้าใจได้ดังนั้นภาวนามยปัญญาจึงเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อท่านรู้ด้วยตนเองท่านจึงจะเข้าใจสำหรับเราทุกคนคำพูดของผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปหากความคิดของท่านมาจากระดับของจินตามยปัญญาคือยังอยู่ในระดับเหตุผลซึ่งการใช้ความคิดในระดับนี้เป็นการใช้ความสามารถส่วนน้อยๆของความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่ในจิตและการใช้ความสามารถในระดับเหตุผลนี้เรียกว่าจิตสำนึกและจิตสำนึกนี้ไม่อยู่ในขีดขั้นที่จะไปควบคุมจิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึกได้ในส่วนที่จิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึกอยู่นั้นเป็นที่ที่คุณธรรมบางอย่างแต่อดีตฝังแฝงอยู่ซึ่งปัญญาในระดับที่สูงมากก็จะอยู่ที่ตรงส่วนนั้นเช่นกันแต่ถูกปิดกั้นไว้ด้วยกิเลสคือความไม่บริสุทธิ์ที่ท่านสะสมไว้ในอดีตทำให้ความเป็นจริงถูกปิดเบือนไปทั้งจิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึกจึงไม่อาจเข้าใจความจริงแท้ได้เนื่องจากกิเลสที่ได้สะสมไว้นั้นได้สร้างกรงขังมันไว้ประดุจดังนักโทษที่ถูกจองจำอยู่กับความเคยชินเก่าๆที่คอยแต่จะมีปฏิกิริยาปรุงแต่งด้วยตัณหาปรุงแต่งด้วยความเกลียดปรุงแต่งด้วยความโง่ความงมงายความหลงละเมอ และคอยแต่จะเพิ่มพูนกิเลสเหล่านี้ให้มากขึ้นโดยไม่ใช้ปัญญาอันแท้จริงแม้มีการใช้เหตุผลก็เป็นแต่เพียงในระดับพื้นผิวเท่านั้นแล้วเราจะเปลี่ยนนิสัยของจิตไร้สำนึกได้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงค้นพบวิธีการแก้ไขและนี่คือการที่พระพุทธองค์ได้ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก่อนตรัสรู้พระองค์ได้ฝึกสมาธิอย่างดีเยี่ยมรักษาศีลและฝึกสมาธิจนสามารถชำระจิตสำนึกให้ปราศจากกิเลสและยังสามารถชำระจิตใต้สำนึกบางส่วนได้ด้วยแต่ก็ทรงพบว่าแม้จะได้ฝึกสมาธิอย่างดีเยี่ยมมาแล้วก็ตามจิตไร้สำนึกก็ยังเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อีกมากมายที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าอนุสัยกิเลสคือความไม่บริสุทธิ์ที่ยังนอนเนื่องอยู่ในจิตไร้สำนึกซึ่งทรงมีพระดำรัสว่าตราบใดที่ยังมีกิเลสสะสมไว้ในจิตไร้สำนึกตราบนั้นเราก็ยังไม่เป็นอิสระยังไม่หลุดพ้นฌานทั้ง8ที่ทรงบรรลุก็สามารถชำระกิเลสได้แต่เพียงในระดับจิตสำนึกเท่านั้นสมาธิภาวนาวิธีต่างๆที่ใช้การบริกรรมหรือเพ่งกสิณทำให้จิตสำนึกตั้งมั่นกับสิ่งนั้นจะช่วยให้กิเลสได้รับการชำระในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่มันจะไม่แทรกลงไปถึงระดับที่ลึกที่สุดของจิตใจซึ่งถ้าไม่สามารถเจาะลึกลงไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดของจิตได้ก็จะไม่สามารถขจัดกิเลสออกได้หมดนี่คือสิ่งที่ทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองว่าจะต้องเจาะให้ถึงส่วนที่ลึกที่สุดของจิตคือที่จิตไร้สำนึกเพื่อขจัดรากเหง้าของความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายให้ได้จึงจะพ้นทุกข์อย่างสมบูรณ์เมื่อพระพุทธองค์ทรงเริ่มต้นฝึกฝนก็ได้ทรงค้นพบวิธีปฏิบัตินี้ซึ่งความจริงเป็นวิธีเก่าแก่ที่หายสาบสูญไปแล้วและได้ทรงค้นพบขึ้นมาใหม่พระองค์สามารถเจาะลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปจากระดับจิตสำนึกลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปสู่จิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกจนถึงระดับที่ลึกที่สุดของจิตนี่คือวิธีการฝึกวิปัสสนาซึ่งจะช่วยเราได้ผู้ที่ปฏิบัติภาวนาวิธีต่างๆในสมัยนั้นมักจะพูดว่าวิธีการของตนก็สามารถเจาะลงไปถึงระดับที่ลึกที่สุดของจิตใจและสามารถชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้ในระดับที่ลึกที่สุดแต่ก็ทรงพบว่าเป็นความหลงผิดเราจะตรวจสอบว่าตัวเองได้เข้าถึงระดับที่ลึกที่สุดของจิตใจได้อย่างไรระดับที่ลึกที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าจิตไร้สำนึกนั้นเมื่อสามารถเข้าไปถึงภาวะนั้นเราจะเข้าใจได้เองแต่ไม่ใช่เป็นเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ไม่ใช่เป็นเพราะคัมภีร์เขียนไว้ไม่ใช่เป็นเพราะครูบาอาจารย์บอกเอาไว้หากแต่ด้วยประสบการณ์ของตัวเราเองเราจะประจักษ์แจ้งแก่ใจเราเองว่าจิตในระดับที่ลึกที่สุดหรือจิตไร้สำนึกจะรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับร่างกายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายนี้จิตไร้สำนึกจะรับรู้ได้ทันทีจิตสำนึกอาจจะรู้หรือไม่รู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นบนร่างกายนี้ก็ได้เพราะจิตสำนึกนั้นจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อความรู้สึกนั้นรุนแรงมากหรือเข้มข้นมากแต่ตามความเป็นจริงแล้วมีความรู้สึกมากมายเกิดขึ้นทั่วร่างกายของเราซึ่งจิตไร้สำนึกรู้ตลอดเวลาและไม่เพียงแต่จะรู้เท่านั้นยังมีปฏิกิริยาปรุงแต่งตอบโต้กับความรู้สึกนั้นๆตลอดเวลาด้วยเมื่อมันพบความรู้สึกที่ชอบมันก็จะปรุงแต่งตอบสนองด้วยตัณหาความทยานอยากความยึดมั่นผูกพันเมื่อพบความรู้สึกที่ไม่ชอบมันจะปรุงแต่งตอบสนองด้วยความรังเกียจความเกลียดฉะนั้นเราจึงต้องพัฒนาความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกบนร่างกายนี้เราจึงจะสามารถชำระจิตในระดับจิตไร้สำนึกได้มิฉะนั้นแล้วเราก็ยังคงชำระได้แค่ระดับจิตสำนึกเท่านั้นซึ่งเป็นจิตในระดับเหตุผลแค่ผิวนอกของจิตซึ่งที่จริงก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แต่จะยังไม่สามารถชำระกิเลสทั้งหมดได้เพราะลึกๆเข้าไปข้างในกิเลสจะยังคงแฝงอยู่และจะเฝ้าแพร่ขยายจำนวนอยู่วิธีปฏิบัตินี้จะช่วยนำท่านให้ไปพบกับความจริงที่อยู่ในระดับที่ลึกที่สุดของจิต3วันที่ผ่านมาท่านได้พัฒนาความสามารถในการรับรู้ของท่านโดยเริ่มจากการสังเกตดูลมหายใจอย่างหยาบๆไปจนถึงลมหายใจที่ละเอียดได้สังเกตสัมผัสของลมหายใจและในวันที่3ก็ได้เริ่มสังเกตดูความรู้สึกซึ่งที่จริงแล้วความรู้สึกนี้มีอยู่ทั่วร่างกายตลอดเวลาในทุกๆอนุภาคของร่างกายและจิตไร้สำนึกจะสามารถรับรู้อย่างต่อเนื่องจิตไร้สำนึกจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับความรู้สึกเหล่านั้นด้วยบัดนี้ท่านได้เจาะลึกเข้าไปในจิตจากระดับจิตสำนึกไปสู่ระดับจิตถึงสำนึกและลึกลงไปถึงระดับจิตไร้สำนึกซึ่งรับรู้และปรุงแต่งตอบสนองต่อความรู้สึกต่างๆอยู่ทุกขณะ ซึ่งท่านจะพบว่าลักษณะนิสัยของจิตเป็นเช่นนี้เองท่านจะต้องแก้ไขให้มันเลิกเสียถ้าท่านเพียงแต่จะอบรมจิตสำนึกซึ่งเป็นเพียงผิวนอกของจิตมันก็ไม่อาจจะช่วยอะไรท่านได้ท่านจะต้องพัฒนาความสามารถของท่านเหมือนกับคนตาบอดต้องพัฒนาความสามารถในการมองเห็นจึงจะสามารถเห็นได้ว่าสีเป็นอย่างไรแสงสว่างเป็นอย่างไรความเป็นรูปทรงเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันถ้าจะเจาะลึกลงไปถึงระดับลึกสุดของจิตใจท่านจะต้องพัฒนาความสามารถในการที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกทั่วทั้งร่างกายและจะต้องเปลี่ยนนิสัยที่คอยแต่จะปรุงแต่งต่อความรู้สึกเหล่านั้นด้วยนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้ทำต่อไปความสามารถนี้จะช่วยให้ท่านได้รู้ถึงความเป็นจริงไม่เพียงแต่ในระดับพื้นผิวของจิตคือในระดับเหตุผลเท่านั้นแต่จะรู้ลึกลงไปข้างในลงไปในส่วนลึกของร่างกายในระดับชาวปัญญานั้นทุกคนสามารถเข้าใจได้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเราสามารถเข้าใจได้ในระดับเหตุผลแต่ความเข้าใจนี้ไม่อาจช่วยอะไรเราได้เลยเช่นมีเหตุการณ์ที่เจ็บปวดชอกช้ำมากเกิดขึ้นในชีวิตคนที่เรารักมากหรือคนที่ใกล้ชิดตายไปและศพของผู้ตายก็ถูกนำไปยังที่เผาหรือป่าช้าศพถูกวางอยู่บนกองฟืนแล้วเผาหรือถูกวางในหลุมฝังศพเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาว่าท้ายที่สุดนี่คือชีวิตทุกๆชีวิตจะต้องจบลงแบบนี้ทุกคนต้องตายวันหนึ่งเราก็ต้องตายและผู้คนจะนำร่างของเรามาเผาที่นี่หรือฝังที่นี่แล้วสมบัติที่สะสมไว้เหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรความทะยานอยากทั้งหลายความผูกพันยึดติดทั้งหลายการต้องต่อสู้กับผู้คนเรากำลังทำอะไรอยู่หรือนี่ทำไปเพื่ออะไรกันเราไม่สามารถจะเอาอะไรติดตัวไปได้เลยสิ่งที่ติดตัวก็จะต้องถูกเผาจนหมดไปหรือถูกนำไปฝังเสียเท่านั้นดูเหมือนปัญญาที่ลึกซึ้งมากๆได้เกิดขึ้นแล้วแต่จะอยู่ได้นานสักเท่าใดเพียงก้าวออกจากที่ฝังศพหรือที่เผาศพก็กลับเป็นเหมือนเดิมอีกฉันตัวฉันของฉันทั้งนี้เพราะว่าปัญญาที่เกิดขึ้นนี้เป็นปัญญาในระดับเหตุผลเรายังไม่ได้ประสบกับความตายด้วยตัวของเราเองในส่วนลึกของจิตใจในระดับจิตไร้สำนึกก็ยังคงเฝ้าปรุงแต่งอยู่เช่นเดิมฉันของฉันฉันพอใจฉันไม่พอใจเราจะเห็นว่าประสบการณ์เช่นนี้ยังช่วยอะไรเราไม่ได้เราอาจเล่นเกมทางอารมณ์เท่าไหร่ก็ได้จนตลอดชีวิตแต่จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นการที่มาฟังธรรมบรรยายท่านอาจได้รับความพึงพอใจอย่างมากในระดับเหตุผลท่านอาจคิดว่าบัดนี้ท่านเข้าใจแล้วว่าสัจธรรมคืออะไรบัดนี้ท่านเข้าใจแล้วว่าถ้าท่านเกิดความอยากขึ้นมาใดท่านจะเป็นทุกข์ถ้าท่านสร้างความผูกพันยึดติดขึ้นมาท่านก็จะเป็นทุกข์ถ้าท่านสร้างความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ขึ้นมาท่านก็จะเป็นทุกข์ท่านจะต้องเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ท่านเข้าใจในสัจธรรมแล้วท่านเข้าใจในธรรมะแล้วท่านเข้าใจในกฎธรรมชาติแล้วดูแล้วเหมือนเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์แต่พอออกจากห้องบรรยายธรรมเท่านั้นแหละรองเท้าของฉันหายไปไหนใครเอารองเท้าของฉันไปฉันเพิ่งจะซื้อมาใหม่ๆเมื่อเช้านี้เองความยึดมั่นแบบเดิมๆเกิดขึ้นของฉันของฉันของฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมันเป็นแค่เกมการเล่นในระดับเหตุผลเท่านั้นและช่วยอะไรเราไม่ได้จนกว่าจิตไร้สำนึกที่อยู่ในส่วนลึกที่สุดจะถูกแก้ไขให้ถูกต้องแล้วเราจึงจะหลุดพ้นได้นี่คือการตรัสรู้ของผู้บรรลุธรรมเราต้องเจาะลึกลงไปให้ถึงระดับที่ลึกที่สุดของจิตที่ซึ่งสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้ตลอดเวลาและอบรมจิตส่วนนี้ให้เลิกทำปฏิกิริยาปรุงแต่งตอบสนองต่อความรู้สึกเสียให้ได้ท่านได้ทำงานอย่างหนักมาตลอดเวลา3วันเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวและเมื่อท่านฝึกไปเรื่อยๆท่านจะเริ่มพบความจริงภายในโครงสร้างของร่างกายของท่านเองท่านจะพบว่ามันเต็มไปด้วยภาพลวงตาถ้าท่านเพียงแต่สำรวจอย่างผิวเผินในระดับชาวปัญญาท่านก็จะถูกหลอกไปเรื่อยๆความงมงายมีอยู่ทั่วไปในโลกการที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เราถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างเช่นในเวลากลางคืนเราจุดเทียนหรือตะเกียงแล้วเข้านอน รุ่งเช้าเมื่อตื่นขึ้นเห็นเทียนหรือตะเกียงก็รำพึงว่าตะเกียงดวงเดิมยังอยู่ที่ไหนได้จากหัวค่ำเวลาผ่านไปตั้งหลายชั่วโมงถ้าเราเพียงแต่พิจารณาเปลวไฟของเทียนหรือตะเกียงนั้นอย่างละเอียดจะพบว่าเปลวไฟเกิดขึ้นดับไปเปลวไฟใหม่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเปลวหนึ่งต่อด้วยอีกเปลวหนึ่งเปลวแล้วเปลวเล่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีช่องว่างระหว่างเปลวสองเปลวทำให้เราเห็นผิดไปว่ามันเป็นเปลวเดิมเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมแต่ความจริงนั้นมันไม่เหมือนเดิมดูโคมไฟฟ้าดวงนี้เมื่อเรามองดูมันสองครั้งในสองวาระเราก็คิดว่ามันเป็นไฟดวงเดิมแต่ความจริงนั้นมันเป็นไฟฟ้าดวงเดิมที่ไหนกันถ้ามันเป็นไฟดวงเดิมแล้วทำไมทุกเดือนบริษัทไฟฟ้าจึงส่งใบเรียกเก็บเงินมาที่เราแจ้งว่าเราใช้ไฟฟ้าไปเท่านั้นหน่วยเป็นเงินเท่านั้นบาทถ้าเราแย้งว่าเราซื้อหลอดไฟของเรามาใช้เองมีสวิตช์ไฟของเราเองเราเพียงแต่เปิดสวิตช์หลอดไฟก็มีแสงสว่างแล้วเขาจะมาเก็บเงินค่าอะไรแต่เราก็เราเพียงแต่เปิดสวิตช์หลอดไฟก็มีแสงสว่างแล้วเขาจะมาเก็บเงินค่าอะไรแต่เราก็รู้ว่าบริษัทต้องเก็บเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งส่งมากับสายไฟฟ้านี้และมันก็ถูกใช้ถูกเผาไหม้ไปกระแสไฟฟ้าใหม่ก็เข้ามาแทนที่แล้วก็ถูกเผาไปกระแสใหม่เข้ามาแทนที่แล้วก็ถูกเผาไปด้วยความเร็วสูงมากแต่เราเห็นผิดจากความจริงว่ามันยังคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมอีกตัวอย่างหนึ่งตอนเช้าข้าพเจ้านั่งเรือข้ามแม่น้ำไปทำงานอีกฝั่งหนึ่งตลอดทั้งวันตอนเย็นข้าพเจ้านั่งเรือกลับตลอดเวลาข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าได้ข้ามแม่น้ำเดียวกันในตอนเช้าและตอนเย็นแม่น้ำเดียวกันที่ไหนจะเป็นแม่น้ำเดียวกันได้อย่างไรถ้าข้าพเจ้ากระโดดลงไปในแม่น้ำนั้นโผล่หัวขึ้นมาเหนือน้ำแล้วดำน้ำลงไปอีกครั้งแล้วโผล่หัวขึ้นมาเหนือน้ำข้าพเจ้ายังมีความรู้สึกว่าได้ดำน้ำอยู่ในแม่น้ำเดียวกันจะเป็นแม่น้ำเดียวกันได้อย่างไรถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดเราก็จะพบว่าตั้งแต่การดำน้ำครั้งแรกแม่น้ำก็ได้ไหลไปแล้วและการดำน้ำครั้งที่สองเราได้ดำลงไปในแม่น้ำสายใหม่อย่างสิ้นเชิงไม่มีแม่น้ำที่ไหนที่อยู่เหมือนเดิมน้ำไหลตลอดเวลาการดำน้ำครั้งที่สามก็ดำลงไปในแม่น้ำสายใหม่อีกนั่นแหละเพราะแม่น้ำไหลไปไม่หยุดการไหลอย่างต่อเนื่องทำให้เราเข้าใจผิดคิดว่าเหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นสม่ำเสมออย่างรวดเร็วจะสร้างความเข้าใจผิดให้แก่เราเราจะรู้ว่าเราเข้าใจผิดถ้าเราใช้เครื่องรับที่เหมาะสมเช่นถ้าสิ่งนั้นอยู่ภายในขอบเขตความสามารถของประสาทตาของเราที่จะรับรู้เราก็สามารถใช้ความสามารถของตานี้ช่วยให้ไม่เข้าใจผิดได้เปลวไฟของตะเกียงเปลวไฟของเทียนไขเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเราเราสามารถมองเห็นว่ามันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปการไหลของแม่น้ำก็เช่นกันถูกละมันไหลไปไหลไปไม่เหมือนเดิมไม่ใช่สายน้ำอันเดิมแต่ถ้าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยความเร็วสูงมากด้วยความถี่สูงมากด้วยความรวดเร็วมากๆก็ยากที่จะมองเห็นความจริงยากที่จะเข้าใจเช่นแสงไฟฟ้าถ้าอาศัยเพียงสายตาธรรมดาจะยากมากท่านจะไม่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของดวงไฟเช่นเดียวกันการไหลของแม่น้ำเราเห็นได้ชัดเจนด้วยสายตาแต่ท่านจะเข้าใจได้อย่างไรว่าคนที่ดำน้ำในครั้งแรกก็เปลี่ยนไปด้วยการดำน้ำครั้งที่สองเขาได้กลายเป็นคนใหม่โดยสิ้นเชิงและเมื่อดำน้ำครั้งที่สามเขาก็กลายเป็นคนใหม่อีกคนหนึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้เกิดขึ้นภายในร่างกายโกเอนก้าผู้ที่เริ่มพูดเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วเวลานี้ได้ตายไปเป็นล้านล้านครั้งแล้วและเกิดขึ้นใหม่เป็นล้านล้านครั้งด้วยทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปด้วยความรวดเร็วมากแต่เมื่อไม่มีปัญญาจึงไม่สามารถแลเห็นสัจธรรมนี้ได้เราก็ยังคงเข้าใจผิดไปว่าโกเอนก้าคนนี้เป็นคนเดียวกับที่พูดอยู่เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วหรือเป็นโกเอนก้าคนเดียวกับเมื่อวานนี้หรือเป็นโกเอนก้าคนเดียวกับเมื่อ10ปีที่แล้วหรือเป็นโกเอนก้าคนเดียวกับเมื่อ40ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วคือยังเป็นโกเอนก้าคนเดิมโกเอนก้าคนเดิมความเห็นผิดนี้ทำให้ชีวิตทั้งชีวิตมีแต่ความเห็นผิด มีความเห็นผิดเพราะเราไม่เห็นความจริงในตัวของเราด้วยตัวของเราเองวิธีปฏิบัตินี้จะช่วยให้ท่านรู้ความจริงด้วยตัวของท่านเองอย่ายอมรับเพียงในระดับเหตุผลอย่ายอมรับเพราะความศรัทธาหรือด้วยอารมณ์เพราะจะไม่เกิดประโยชน์อย่างใดต่อท่านแต่เมื่อท่านได้รู้ถึงสัจธรรมด้วยตนเองท่านจึงจะได้รับประโยชน์ท่านจะได้รับรู้สัจธรรมความเป็นจริงภายในโครงสร้างของร่างกายของท่านเองและสิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้บรรลุธรรมทุกคนได้ประสบจงรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองโดยไม่ใช่เพียงในระดับเหตุผลรู้จักตัวเองไม่เพียงในระดับอารมณ์หรือเพราะความศรัทธาหากจะต้องรู้จักตัวเองในระดับที่เป็นจริงคือตัวเราคืออะไรสิ่งที่เป็นของเราคืออะไรร่างกายนี้ที่เราเฝ้าแต่พูดว่าฉันฉันของฉันของฉันมันคืออะไรจิตใจที่เราเฝ้าแต่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราคืออะไรด้วยประสบการณ์โดยตรงของตัวเราเราจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นอะไรและวิปัสสนาจะช่วยให้ท่านได้รู้ความจริงเกี่ยวกับโครงสร้างทางร่างกายของท่านโครงสร้างทางจิตใจของท่านและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสิ่งนี้ความเป็นจริงประการแรกที่จะปรากฏแก่ท่านคือความไม่เที่ยงแท้ปัญญาของท่านจะถูกปลุกขึ้นมาท่านได้เห็นอนิจจังทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือสิ่งที่ผู้บรรลุธรรมได้ประสบเมื่อเฝ้าสังเกตความเป็นจริงภายในร่างกายของตนเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิเคราะห์ด้วยการแบ่งย่อยแยกแยะเจาะลึกใครก็ตามที่ทำเช่นนั้นจะพบกับความจริงเริ่มจากความเป็นจริงชนิดหยาบหยาบเป็นกลุ่มก้อนรุนแรงแล้วจะค่อยๆพบกับความจริงที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นร่างกายนี้คืออะไรศีรษะลำตัวแขนขาจะแยกออกได้เป็นส่วนๆแบ่งย่อยไปเรื่อยๆเป็นกระดูกเลือดเนื้อหนังขนวิเคราะห์แบ่งย่อยแยกแยะลงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นหนึ่งก็จะพบว่าร่างกายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระดูกเนื้อหนังผมหรืออะไรก็ตามจะประกอบขึ้นด้วยอนุภาคเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถจะรู้สึกได้เท่านั้นเราจะพบมันได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นเพราะมันเล็กมากพระพุทธองค์ได้เข้าไปถึงอนุปรมาณูซึ่งเป็นส่วนที่ไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้แล้วเป็นส่วนที่ไม่สามารถแยกส่วนได้อีกแล้วภาษาอินเดียในครั้งนั้นก็นับว่าร่ำรวยไปด้วยคำศัพท์ต่างๆมีศัพท์อยู่คำหนึ่งคืออนูซึ่งเทียบได้กับคำว่าอะตอมแต่พระพุทธองค์ทรงพบว่าสิ่งที่พูดถึงนี้เล็กกว่านั้นมีศัพท์อีกคำหนึ่งคือปรมาณูซึ่งเล็กกว่าอนูแต่พระพุทธองค์ยังคงตรัสว่าสิ่งนี้ยังเล็กกว่าปรมาณูภาษาที่ใช้ในขณะนั้นไม่มีศัพท์คำอื่นให้เลือกใช้อีกแล้วแม้ภาษาในอินเดียจะเป็นภาษาที่กว้างขวางมากดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงบัญญัติศัพท์ขึ้นอีกคำหนึ่งสำหรับใช้เรียกอนุปรมาณูซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดเป็นสัจธรรมอันสูงสุดของรูปพระพุทธองค์ทรงบัญญัติชื่อว่าอัฏฐกลาปะคำว่ากลาปะแปลว่าหน่วยอัฏฐแปลว่า8แต่สิ่งรวมกันเป็นหน่วยที่เล็กจนไม่สามารถที่จะแบ่งแยกออกไปได้อีกแล้วแต่สิ่งที่มีมารวมอยู่ด้วยกันมีอะไรบ้างมีธาตุพื้นฐานทั้ง4คือดินน้ำลมไฟและลักษณะเฉพาะตัวของธาตุทั้ง4นี้ธาตุแต่ละธาตุพร้อมทั้งลักษณะเฉพาะตัวของมันทั้ง8สิ่งนี้รวมเข้าด้วยกันเมื่อพูดถึงธาตุดินไม่ได้หมายถึงว่ามีฝุ่นละอองอยู่ในอนุปรมาณูหรือเมื่อพูดถึงธาตุน้ำก็ไม่ได้หมายถึงว่ามีหยดน้ำอยู่ในอนุปรมาณูพวกนี้หากแต่เราหมายถึงลักษณะเฉพาะเหล่านี้ซึ่งมีความสำคัญมากทุกครั้งที่เราเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เพราะธาตุใดธาตุหนึ่งแสดงตัวของมันออกมาส่วนธาตุอื่นๆนั้นก็ยังคงแฝงอยู่แต่ละอนุปรมาณูมีลักษณะเฉพาะตัวพระพุทธองค์ทรงค้นพบด้วยประสบการณ์ของพระองค์เองและเราแต่ละคนก็สามารถพบได้เองเช่นเดียวกันเพราะความจริงก็คือความจริงความจริงนั้นก็คือว่าทุกๆอนุปรมาณูซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดของสสารในจักรวาลไม่ใช่ของแข็งไม่เป็นของแข็งไม่มีลักษณะของความเป็นก้อนแข็งอยู่เลยอนุปรมาณูเหล่านี้เป็นเพียงความสั่นสะเทือนเป็นเพียงความสั่นสะเทือนเท่านั้นด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าสัพโพปชริโตโรโก สัพโพโรโกปกัมปิโตปกัมปิโตทั่วทั้งจักรวาลก็เหมือนกับร่างกายนี้ความเป็นจริงภายในก็เหมือนกับความเป็นจริงภายนอกความเป็นจริงภายนอกก็เหมือนกับความเป็นจริงภายในความเป็นจริงภายนอกเราจะรู้ได้ในระดับเหตุผลเท่านั้นแต่ความเป็นจริงภายในเราสามารถสัมผัสได้เองดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้สัมผัสกับความเป็นจริงนี้จึงมีพุทธดำรัสว่าสัพโพโรโกปกัมปิโตปกัมปิโตโรคทั้งโรคคือความสั่นสะเทือนจักรวาลทั้งหมดมีแต่การเผาไหม้ปชาริโตการเผาไหม้และปกัมปิโตความสั่นสะเทือนการเผาไหม้ความสั่นสะเทือนมีอยู่เท่านั้นไม่มีตัวตนรูปทั้งหมดนามทั้งหมดตลอดจนส่วนผสมของรูปและนามล้วนเป็นเพียงความสั่นสะเทือนเราจะต้องไปให้ถึงระดับนั้นและสัมผัสด้วยตนเองการยอมรับในระดับเหตุผลจะไม่ช่วยให้รู้แจ้งเห็นจริงสำหรับในโลกตะวันตกที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ข้าพเจ้าไม่มีอคติใดๆต่อหลักวิทยาศาสตร์ของชาวตะวันตกหรือนักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกถ้าพวกเขาได้รับประโยชน์จากธรรมะก็จะเป็นการดีมากพวกเขาจะเป็นทรัพยากรที่ดีของมนุษยชาตินักวิทยาศาสตร์ในโลกตะวันตกได้เริ่มยอมรับความจริงกันแล้วว่าในโลกของวัตถุนั้นไม่มีความเป็นกลุ่มก้อนแน่นแข็งอยู่เลยในตอนต้นศตวรรษนี้พวกเขาเริ่มพูดว่าสสารทั้งหลายมีลักษณะเป็นคลื่นเล็กๆคลื่นเล็กๆไม่เป็นก้อนแข็งนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเบอร์เกลีย์เป็นศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์รางวัลโนเบลนี้ไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆคนผู้นั้นจะต้องคิดค้นประดิษฐ์ของบางอย่างที่ประชาชนยังไม่รู้จักนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ประดิษฐ์คิดค้นอะไรหรือเขาค้นคว้าเพื่อศึกษาธรรมชาติของอนุภาคปรมาณูนี้แม้ว่ามันเป็นเพียงคลื่นเล็กๆแต่คลื่นเล็กๆนี้เกิดขึ้นและดับไปกี่ครั้งในหนึ่งวินาทีและเขาใช้เวลา15ปีที่จะพัฒนาเครื่องมือขึ้นชิ้นหนึ่งซึ่งเรียกว่าบับเบิลแชมเบอร์ซึ่งนับว่าตรงกับลักษณะของอนุภาคปรมาณูเพราะมันเป็นเสมือนฟองน้ำที่เกิดขึ้นแล้วแตกหายไปเกิดขึ้นแตกหายไปและจากเครื่องมือนั้นเขาค้นพบและประกาศว่าภายในเวลา1วินาทีอนุภาคที่เล็กที่สุดของอนุปรมาณูเกิดขึ้นและดับไปเป็นจำนวนครั้งเท่ากับเลข1ตามด้วยเลข0 22ตัวในทุกๆวินาที1ตามด้วย0 22 0ครั้งต่อวินาทีไม่น่าเชื่อเลยสมเด็จพระโคตมะพุทธเจ้าเมื่อทรงเข้าถึงความจริงอันสูงสุดของรูปและนามทรงกล่าวว่าในชั่วขณะที่ทรงดีดนิ้วหรือชั่วขณะที่ทรงกระพริบตาอัฏฐกลาปะเล็กๆนี้เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปคลื่นเล็กๆนี้เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนับเป็นจำนวนล้านล้านล้านครั้งจะเห็นได้ว่าความจริงก็คือความจริงแต่กระนั้นก็ยังคงมีความแตกต่างกันอย่างมากมายระหว่างผู้ที่พบความจริงอันนี้มีศิษย์บางคนที่เคยฟังธรรมบรรยายนี้และเป็นผู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์เช่นกันดังนั้นเมื่อกลับไปบ้านพวกเขาจึงหาเวลาไปพบกับนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้และเมื่อกลับมาอินเดียได้มาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่านักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นยังเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความเครียดเหมือนกับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปทำไมเขาจึงไม่พ้นทุกข์ทั้งที่รู้ความจริงถึงขนาดที่ประกาศว่าอนุภาคปรมาณูที่เล็กที่สุดของสสารมีการเกิดขึ้นดับไปตลอดเวลาเป็นจำนวนครั้งต่อวินาทีเท่ากับ1ตามด้วย0 22ตัวเมื่อเทียบกับพระพุทธองค์ซึ่งได้ตรัสไว้เช่นเดียวกันว่าชั่วเวลาที่ดีดนิ้วมืออนุภาคปรมาณูก็ได้เกิดขึ้นดับไปเป็นล้านล้านล้านครั้งผลที่เกิดกับบุคคลทั้งสองเหตุใดจึงแตกต่างกันเหตุใดพระพุทธองค์จึงได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์และเหตุใดนักวิทยาศาสตร์จึงยังเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งนี้ก็เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นรู้ถึงสัจธรรมแต่เพียงในระดับชาวปัญญาหรือในระดับของความเชื่อถือศรัทธาแบบมืดบอดเท่านั้นเขามีความเชื่อมั่นในเครื่องมือของเขามีความเชื่อมั่นในสติปัญญาของเขาเขายังไม่เคยสัมผัสกับความเป็นจริงนั้นด้วยตนเองเมื่อเทียบกับพระพุทธองค์ซึ่งไม่ได้ทรงใช้เครื่องมืออะไรเลยทุกย่างก้าวเป็นการสำรวจพบด้วยประสบการณ์ในพระองค์ทั้งสิ้นมีแต่ความเป็นจริงเท่านั้นเมื่อท่านฝึกวิปัสสนาและเจาะลึกลงไปเพื่อให้พบกับความจริงภายในร่างกายนี้ท่ ท่านจะได้ทำในสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายได้สอนไว้ว่าให้รู้จักตัวเองรู้จักตัวเองเมื่อท่านสำรวจตัวเองแรกๆท่านจะพบกับความเป็นจริงอย่างหยาบๆถ้าท่านเฝ้าสังเกตดูมันอย่างตั้งใจด้วยความเป็นกลางโดยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นแล้วกฎธรรมชาติก็จะทำหน้าที่ของมันกิเลสหรือความไม่บริสุทธิ์ชั้นแล้วชั้นเล่าจะหลุดลอกออกจากจิตใจลอกออกไปลอกออกไปแล้วท่านก็จะพบความจริงที่ละเอียดยิ่งขึ้นกว่าเดิมและเมื่อท่านยังคงรักษาอุเบกขาของจิตเอาไว้ได้กิเลสชั้นแล้วชั้นเล่าจะถูกขุดลอกออกไปอีกแล้วท่านก็จะพบความจริงที่ละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อท่านเข้าถึงความจริงที่ละเอียดที่สุดท่านจะสามารถนำเอากิเลสความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดออกไปได้แล้วท่านก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นวิธีปฏิบัติทั้งหมดแนวทางทั้งหมดจึงไม่ใช่เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรหรือว่ามีอะไรที่อยู่เหนือรูปเหนือนามการตั้งความอยากเช่นนี้จะไม่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้เมื่อท่านสำรวจตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกับตัวของท่านตามวิธีการปฏิบัติวิธีนี้ท่านจะเข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงได้รู้จักตัวเองและได้ทำตัวเองให้บริสุทธิ์กิเลสชั้นแล้วชั้นเล่าจะถูกกุดลอกออกไปแล้วท่านก็จะเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงสังขารทั้งหลายจะถูกกุดลอกออกไปจิตใจจะไม่ติดข้องจิตที่บริสุทธิ์โดยธรรมชาติจะเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและปราศจากความทุกข์ใดๆเพื่อไปให้ถึงจุดหมายอันสูงสุดนั้นเราจึงต้องค่อยๆพัฒนาปัญญาในขั้นแรกท่านจะพบว่าสิ่งต่างๆมีการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปได้อย่างไรท่านจะสามารถรู้ความจริงนี้ด้วยการรู้สึกถึงเวทนาไม่ใช่เพียงแต่รู้ในระดับเหตุผลถ้าท่านไม่สามารถรู้สึกถึงเวทนานั่นหมายความว่าท่านยังไม่มีประสบการณ์ด้วยตนเองท่านเพียงแต่คิดเอาเองในระดับเหตุผลซึ่งในระดับเหตุผลท่านอาจคิดได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับที่เรามักจะยอมรับในสิ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงด้วยตัวของเราเองถ้าเราได้แลเห็นเด็กแรกเกิดสักคนหนึ่งแล้วเวลาผ่านไป10 ปีเราได้เห็นเด็กคนนั้นอีกครั้งหนึ่งเราจะพบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายถ้าเห็นหลังจากเวลาผ่านไป20 ปีเราก็ยิ่งพบกับความเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นและถ้าเห็นเด็กคนเดียวกันนี้หลังจาก70 ปีหรือ80 ปีผ่านไปก็แทบจะไม่น่าเชื่อทั้งเปลี่ยนแปลงมากมายอะไรเช่นนี้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่ว่าทุกๆ10 ปีเมื่อเขาเข้านอนตอนกลางคืนถ้าผู้เป็นเจ้าเอาไม้กายสิทธิ์แตะตัวของเขารุ่งขึ้นเช้าเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเช่นนั้นหรือหามิได้เรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเลยความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกขณะในระดับเหตุผลเราเข้าใจดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกขณะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะแต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้พบความจริงนี้ภายในตัวของเราเองด้วยตัวของเราเองความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงหรืออนิจจังก็ยังไม่เป็นอนิจจังสำหรับเราความรู้เรื่องความไม่เที่ยงหรืออนิจจังก็ไม่ใช่ความรู้ของเราเองเป็นความรู้ด้วยเหตุและผลซึ่งต่างจากความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ด้วยตัวของเราเองเมื่อเราพบความจริงนี้ด้วยตนเองให้รู้ว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้เมื่อปัญญาได้พัฒนาขึ้นเราก็จะเริ่มคลายความยึดมั่นในร่างกายของเราคลายความยึดมั่นในจิตใจคลายความยึดมั่นในตนเองคลายความยึดมั่นในตัวเราของเรานี้ฉะนั้นแล้วความยึดมั่นก็จะยังคงอยู่ต่อไปคนทั่วไปนักจะกล่าวว่าฉันอายุ20 ปีแล้วหรือฉันอายุ25 ปีแล้วน่ายินดีเหลือเกินจัดงานใหญ่ฉลองใหญ่งานวันเกิดเล่งเสียงอวยพรให้แก่กันสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดช่างน่าสงสารเสียจริงเขาไม่รู้ว่าแต่ละปีที่ผ่านไปหมายถึงว่าเขากำลังใกล้ความตายเข้าไปทุกทีแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากการมาปฏิบัติที่ศาสนาแล้วทุกครั้งที่ถึงวันเกิดของท่านท่านก็จะร้องไห้ค่ำครวญว่าฉันใกล้ตายเข้าไปอีก1 ปีแล้วธรรมะไม่ได้สอนให้ท่านร้องไห้ไม่มีเรื่องเสียใจในธรรมะท่านจะเข้าใจว่าความไม่เที่ยงนั้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปทีหนึ่งได้ผ่านไป ขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรชีวิตนี้มีค่ามากด้วยจิตใจที่เป็นอุเบกขาท่านจะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุดความยึดมั่นจะหายไปความผูกพันจะหายไปท่านจะมีชีวิตที่สมดุลความรู้ถึงความเป็นอนิจจังคือปัญญาส่วนแรกที่จะถูกพัฒนาขึ้นจากนั้นความจริงส่วนอื่นก็จะปรากฏแก่ท่านภาษาอินเดียในสมัยนั้นเรียกว่าอนัตตาอนัตตาไม่มีตนไม่มีของตนในระดับที่ปรากฏแก่ตาหรือสมมติวิสัชกะจะแลดูเหมือนว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราแต่ในความเป็นจริงหรือปรมัตถสัจจะนั้นไม่มีตัวเราเพราะตัวเราคืออะไรเล่าเมื่อเราเจาะลึกถึงระดับหนึ่งจะพบว่าร่างกายทั้งร่างหลอมละลายลงร่างกายทั้งหมดไม่มีความเป็นกลุ่มก้อนแข็งเลยหากเป็นเพียงกลุ่มของอนุภาคปรมาณูที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นเพียงฟองอากาศเล็กๆที่เกิดขึ้นดับไปเป็นคลื่นเล็กๆที่เกิดขึ้นดับไปฟองอากาศอันไหนคือตัวเราฟองนี้คือเราแล้วมันก็หายไปตัวเราหายไปฟองอากาศอันไหนคือตัวเราความจริงนี้จะปรากฏอย่างจำชัดว่าตัวเรานั้นไม่มีเป็นเพียงคำสมมุติที่ใช้เรียกฟองอากาศที่แต่ละฟองจะแตกดับไปทันทีที่มันเกิดขึ้นมาแต่เรายังต้องอาศัยการสมมุตินี้มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถติดต่อกับผู้คนได้เราไม่อาจพูดว่าฟองอากาศกลุ่มนี้พูดกับฟองอากาศกลุ่มนั้นเราไม่สามารถติดต่อกับผู้คนในลักษณะนั้นได้เราต้องพูดว่าฉันของฉันท่านของท่านแต่ความยึดมั่นที่เรามีต่อฉันของฉันจะละลายหายไปชีวิตจะมีความสมดุลมากขึ้นเราจะเข้าใจว่าในส่วนลึกของความเป็นจริงนั้นไม่มีฉันเป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้นจะมีของฉันได้อย่างไรถ้าเป็นของฉันฉันต้องบังคับมันได้ต้องครอบครองมันได้ฉันครอบครองมันได้หรือฉันบังคับมันได้หรือฉันครอบครองมันไม่ได้แม้แต่ร่างกายนี้ฉันควบคุมกลุ่มฟองอากาศนี้ได้อย่างไรกลุ่มฟองอากาศที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปพออายุได้ประมาณ40ปีเราจะมองหน้าตัวเองในกระจกเส้นผมเริ่มงอกเราจะรีบไปหายามาย้อมผมไม่เอาละฉันยังหนุ่มอยู่เราพยายามหลอกลวงคนอื่นพยายามหลอกลวงตัวเองแต่จะหลอกธรรมะได้อย่างไรจะหลอกธรรมชาติได้อย่างไรจะปฏิเสธความจริงได้อย่างไรว่าร่างกายกำลังเสื่อมสลายเสื่อมสลายกำลังจะตายกำลังจะตายถ้าเราบังคับร่างกายนี้ได้จริงเราจะบอกกับมันว่าไม่ได้เจ้าจะเสื่อมสลายไม่ได้เจ้าจะต้องคงทนอยู่อย่างที่ฉันต้องการหากจะไม่สำเร็จร่างกายก็ยังคงเสื่อมสลายต่อไปเรื่อยๆเสื่อมสลายไปนี่เป็นกฎธรรมชาติท่านแก้ไขมันไม่ได้ท่านไม่สามารถบังคับมันได้เมื่อท่านบังคับมันไม่ได้ครอบครองมันไม่ได้แม้แต่ร่างกายนี้ท่านจะครอบครองอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ได้อย่างไรทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภาพลวงตาตามความเป็นจริงแล้วทุกอย่างล้วนบังคับไม่ได้ครอบครองไม่ได้ความจริงนี้จะปรากฏอย่างแจ่มแจ้งอนัตตาอนัตตาไม่มีตัวเราไม่มีของเราแต่เราต้องใช้คำเหล่านี้ใช้โดยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องสมมติทั้งสิ้นความยึดมั่นต่อสิ่งที่เรียกว่าฉันสิ่งที่เรียกว่าของฉันเริ่มละลายไปละลายไปเราจะมีชีวิตที่มีความสมดุลมากขึ้นแล้วปัญญาขั้นที่3ก็จะปรากฏขึ้นด้วยประสบการณ์ของเราเองจากประสบการณ์ของเราเองทุกขังความทุกข์ความไม่สบายใจถ้าเพียงคิดอย่างอาศัยเหตุผลจะไม่ช่วยให้เราได้พบกับความเป็นจริงได้เราจะต้องมีประสบการณ์กับความรู้สึกในกายเราถ้าเราไม่มีประสบการณ์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายแล้วคิดว่าฉันเข้าใจธรรมะทั้งหมดแล้วและฉันมีปัญญาอันสูงสุดแล้วก็นับว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งเพราะเรายังเจาะลึกลงไปไม่ถึงระดับจิตไร้สำนึกเราจะเจาะลึกลงไปถึงจิตไร้สำนึกได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่กับความรู้สึกทางกายและเมื่อท่านเริ่มสังเกตความรู้สึกทางกายสังเกตความเป็นจริงที่เกี่ยวกับตัวของท่านเองตอนแรกจะพบกับความรู้สึกที่หยาบมากความรู้สึกทึบเป็นกลุ่มก้อนแข็งตึงความรู้สึกไม่สบายจะทำให้เห็นความทุกข์ได้ชัดเจนเจ็บตรงนี้รู้สึกกดดันตรงนั้นล้วนเป็นความทุกข์ความทุกข์ และเมื่อเฝ้าสังเกตความรู้สึกต่อไปด้วยใจเป็นกลางสังเกตเพื่อให้รู้เท่าทันโดยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ความทุกข์ก็จะเริ่มสลายตัวนี่เป็นกฎธรรมชาติความทุกข์จะสลายตัวไปสลายไปสลายไปภายในเวลาไม่นานพวกท่านส่วนใหญ่จะเริ่มพบกับความเป็นจริงข้อนี้อาจจะเป็นในวันที่7วันที่8วันที่9บางคนอาจเป็นวันที่10ท่านจะพบการเลื่อนไหลอย่างเป็นอิสระตลอดร่างกายเป็นการเลื่อนไหลของแรงสั่นสะเทือนที่ละเอียดมากตลอดร่างกายแต่ต้องระวังให้ดีสิ่งนี้อาจทำให้คิดว่าโอ้ดีเหลือเกินสบายเหลือเกินฉันไม่มีความทุกข์อีกแล้วฉันถึงจุดหมายปลายทางแล้วนี่คือสิ่งที่ฉันเฝ้าคอยหานี่คือความสุขนี่คือความปิติแล้วก็เกิดความยึดมั่นในปรากฏการณ์ทางกายเกิดความยึดมั่นในปรากฏการณ์ทางจิตที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานับเป็นความหลงงมงายอีกอย่างหนึ่งในตอนเช้าเราอาจจะพบความรู้สึกเลื่อนไหลอย่างอิสระและรู้สึกปิติยินดีมากตอนบ่ายเมื่อนั่งอีกก็เป็นไปได้ว่าการเลื่อนไหลอย่างอิสระหายไปคราวนี้มีแต่ความรู้สึกที่หยาบกระด้างไม่สบายแล้วก็เข้าไปหาอาจารย์ด้วยใบหน้าเศร้าๆเล่าว่าการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเลยรู้สึกเสียใจมากทั้งที่ตอนเช้าการปฏิบัติเป็นไปได้ด้วยดีแต่ตอนบ่ายกลับแย่ลงนี่แสดงว่าท่านไม่เข้าใจธรรมะเลยไม่มีอะไรดีในตอนเช้าไม่มีอะไรเลวในตอนบ่ายทุกอย่างที่ท่านพบเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่ไม่เที่ยงแท้ทั้งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและความรู้สึกที่สบายก็ไม่เที่ยงไม่คงทนอยู่ตลอดไปมันดับไปดับไปแล้วท่านจะตระหนักว่าแม้ในความรู้สึกที่สบายมากๆนั้นยังแฝงไปด้วยความทุกข์ความทุกข์ที่แฝงอยู่คือความไม่เที่ยงของมันเป็นอนิจจังอะไรก็ตามที่คิดว่าเป็นความสุขสบายเราจะสร้างความยึดมั่นในสิ่งนั้นเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นพอขาดมันเราก็จะเป็นทุกข์ทั้งที่เราจะต้องขาดมันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้และเมื่อขาดมันเราก็เป็นทุกข์ดังนั้นความทุกข์จึงไม่เพียงแต่จะอยู่ในความรู้สึกที่ไม่สบายเท่านั้นแม้ในเวทนาที่คิดว่าสบายก็แฝงไว้ด้วยความทุกข์และความทุกข์นั้นเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นของเรานั่นเองสัจธรรมข้อนี้จะปรากฏให้เราเห็นได้อย่างแจ่มกระจ่างเมื่อสัจธรรมทั้ง3ประการคืออนิจจังทุกขังและอนัตตาซึ่งเป็นองค์ประกอบของปัญญาได้รับการปลูกฝังให้เข้มข้นขึ้นและเข้มแข็งขึ้นแล้วเราก็จะมั่นคงในปัญญาขึ้นเรียกว่าจิตตปัญโญเมื่อเรามีจิตตปัญโญคือเรามีปัญญาที่มั่นคงแล้วทุกครั้งที่เราสัมผัสกับโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นอะไรบุคคลใดในสถานการณ์ใดเราจะเข้าใจว่านี่เป็นเพียงสมมุติสัจจะคือความจริงที่แลดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นหากแต่เบื้องหลังมันยังมีความจริงอันสูงสุดหรือปรมัตถสัจจะซึ่งเราจะรับรู้ถึงความเป็นจริงทั้งสองระดับคือความจริงเท่าที่ปรากฏหรือสมมติสัจจะและความจริงอันสูงสุดหรือปรมัตถสัจจะแล้วจิตก็จะรักษาความสมดุลไว้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะพบสิ่งสวยงามแค่ไหนก็จะรู้ว่ามันเพียงแต่แลดูเหมือนจะสวยงามมากเท่านั้นแต่ในความจริงอันสูงสุดนั้นไม่ใช่เลยแล้วเราก็จะเข้าใจเรื่องของอสุภะว่าสิ่งทั้งหลายไม่สวยงามเลยเราจะเห็นความจริงชัดเจนเพราะเราได้พัฒนาปัญญาโดยสมบูรณ์แล้วคือจิตตปัญโญเราสามารถผ่าตัดแบ่งย่อยแยกแยะวิเคราะห์จนแลเห็นความเป็นจริงได้ความจริงโดยสมมุตินั้นเมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนจะสร้างความเข้าใจผิดได้มากแต่เมื่อท่านแยกแยะมันออกมาดูตัดแบ่งมันออกดูแยกสลายมันออกละลายมันออกวิเคราะห์มันท่านก็จะมาถึงความเป็นจริงที่เป็นแก่นแท้ความเป็นจริงอันสูงสุดแล้วท่านจะไม่หลงผิดอีกต่อไปเมื่อผู้ชายมองดูร่างกายที่ประกอบกันเป็นกลุ่มก้อนของผู้หญิงเขาจะคลั่งไคล้หลงไหลสวยเหลือเกินสวยเหลือเกินผู้หญิงก็เช่นเดียวกันเมื่อมองดูร่างกายที่ประกอบกันเป็นกลุ่มก้อนของผู้ชายก็คิดว่าหล่อเหลือเกินหล่อเหลือเกินแต่เมื่อท่านพัฒนาปัญญาท่านจะเริ่มแยกแยะผ่าตัดแยกกระจายวิเคราะห์ดูว่าสวยตรงไหนลองดูซิว่าสวยตรงไหนจากส่วนบนของศีรษะมีอะไรสวย เริ่มจากเส้นผมผมสวยผมสวยผมสีบลอนด์หรือผมสีดำหรือผมเป็นเงาเหมือนเส้นไหมหรือผมนี้หรือผมนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นหญิงผู้น่าสงสารขณะเธอกำลังเตรียมอาหารสามีเห็นเส้นผมหล่นอยู่ในอาหารเขาจำได้และรู้สึกว่าช่างสกปรกเหลือเกินเขาจึงตะโกนว่าผมสกปรกภรรยาได้ยินดังนั้นจึงบอกว่าผมอะไรสกปรกเมื่อคืนนี้คุณชมว่าผมสวยผมสวยนี่ตกอยู่ในอาหารกินเข้าไปสิร้องโวยวายทำไมกันสิ่งใดก็ตามจะงดงามก็เฉพาะเมื่อมันรวมกันอยู่เป็นสัดเป็นส่วนเป็นกลุ่มก้อนทันทีที่มันแยกจากกันก็ไม่มีความสวยอีกแล้วนี่คือความจริงไม่มีความงามอีกเลยมีอะไรสวยอีกไล่ดูส่วนต่อไปของร่างกายฟันแลดูเหมือนไข่มุกเป็นแถวเป็นแนวสวยงามมากแต่ถ้าฟันที่หนึ่งหลุดออกมาก็คงไม่ใช่ไข่มุกที่ล้ำค่าที่หลุดออกมาและคงไม่มีใครเก็บรวบรวมไว้ในคลังไข่มุกแต่กลับจะร้องว่าไม่เอาไม่เอาโยนมันทิ้งไปตราบใดที่มันยังรวมกันอยู่ที่เหงือกมันคือไข่มุกทันทีที่มันหลุดออกมามันจะกลายเป็นกระดูกก้อนหนึ่งไม่เอาโยนมันทิ้งไปโยนมันทิ้งไปมีอะไรสวยอีกเล็บเล็บสวยมากเล็บสวยมากแต่งด้วยยาทาเล็บเพื่อให้เข้ากับสีผิวและเพื่อให้เข้ากับสีของเครื่องแต่งตัวสวยงามมากสวยงามมากแล้วก็เข้าทำนองเดิมหญิงที่น่าสงสารขณะที่เธอตัดเล็บเศษเล็บตกลงไปในอาหารสามีเห็นเข้าก็ร้องว่าเล็บเล็บสกปรกเล็บที่ไหนสกปรกอาหารที่น่าอร่อยประดับด้วยเล็บที่แต่งสีอย่างดีและสวยงามมันก็ควรจะสวยงามเป็นสองเท่ากินมันเข้าไปสิโวยวายทำไมเล็บจะสวยงามก็ต่อเมื่อมันรวมกันอยู่เมื่อแยกจากกันความจริงก็จะปรากฏขึ้นไม่สวยงามเลยมีอะไรอีกไหมที่สวยงามธรรมชาตินั้นปราณีต่อเรามากหรืออาจพูดได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงปราณีต่อพวกเรามากนี้ฉะนั้นอะไรที่อยู่ข้างในถ้ามันออกมาอยู่ข้างนอกและอะไรที่อยู่ข้างนอกกลับเข้าไปอยู่ข้างในแล้วชีวิตคงน่าขยะแขยงเราคงต้องคอยต่อสู้กับอีกาอีแรงหมาและแมวทั้งหลายอะไรอีกที่สวยงามความสวยงามออกมาจากส่วนไหนสวยงามตรงไหนผิวหนังผิวหนังผิวสวยมากเป็นเงางามและนุ่มนวลวิเศษสิ่งนี้สวยงามไม่ใช่หรือลองเอามีดโกนลอกออกไปลอกผิวออกไปและดูสิว่าตรงไหนคือความสวยงามเมื่อมันรวมกันอยู่เท่านั้นจึงจะสวยงามมิฉะนั้นจะไม่มีความสวยงามเลยบุคคลที่แม้จะสวยงามที่สุดเมื่อไม่มีชีวิตแล้วก็คงไม่มีการเอาร่างกายเก็บไว้ในบ้านแม้สักเพียง24ชั่วโมงเราจะเผาทิ้งทันทีหรือฝังไว้ที่อื่นมิฉะนั้นมันจะเริ่มเน่าสลายเน่าสลายนี่คือกฎธรรมชาติถ้ามันไม่เน่าสลายมันก็ผิดธรรมชาติมันต้องเน่าสลายเป็นธรรมดาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านจะเริ่มรังเกียจคนทุกคนโดยคิดเพียงแต่ว่าโอ้ตัวท่านเป็นแค่กลุ่มฟองอากาศท่านกำลังเน่าสลายธรรมะไม่ได้สอนให้ท่านตั้งข้อรังเกียจเมื่อความไม่บริสุทธิ์ถูกขจัดออกไปเรื่อยๆด้วยธรรมะท่านจะค่อยๆพัฒนาความรักความเมตตาปราณีความปรารถนาดีให้แก่คนทุกคนด้วยความมุ่งหมายดังนี้เราจึงต้องรู้จักตัวเราเองเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยประสบการณ์ของเราเองพรุ่งนี้ท่านจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่สำคัญในการรู้จักตัวของท่านเองภายในโครงสร้างทางร่างกายนี้อย่าได้คาดหวังว่าเมื่อท่านเริ่มฝึกวิปัสสนาทันทีที่ท่านหลับตาท่านก็จะเห็นอนุภาคปรมาณูเป็นจำนวนร้านร้านร้านเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปท่านจะยังไม่เป็นเช่นนั้นแต่ท่านจะไปถึงขั้นนั้นแน่นอนในตอนต้นเวทนาจะยังหยาบมากแน่นทึบแข็งตึงและท่านจะเฝ้าแยกแยะผ่าตัดแก้กระจายหลอมละลายแล้วท่านก็จะถึงสภาวะของปรมัตถสัจจะอย่างแน่นอนเมื่อนั้นท่านจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงท่านจะต้องเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะวิถีทางที่ท่านเลือกเดินนี้จะนำท่านไปสู่จุดนั้นเพราะวิธีปฏิบัตินี้จะเจาะลึกจนถึงส่วนลึกที่สุดของจิตไร้สำนึกและขจัดกิเลสออกจากส่วนนั้นจนหมดความทุกข์ไม่ใช่อื่นไกลคือกิเลสต่างๆนั่นเองตราบใดที่เรายังมีกิเลสเราจะคงหลอกตัวเองได้ในระดับจิตสำนึกในระดับเหตุผลในระดับอารมณ์แต่มันไม่ช่วยอะไรได้ พราะว่าอนุสัยกิเลสยังคงนอนเนื่องอยู่ในส่วนลึกของจิตเมื่อกิเลสถูกก่อกวนให้ลอยขึ้นมาบนพื้นผิวแล้วถูกขจัดออกไปลอยขึ้นมาที่พื้นผิวแล้วถูกขจัดออกไปยิ่งกิเลสถูกขจัดออกไปเท่าใดความทุกข์ก็จะหลุดออกไปเท่านั้นเมื่อกิเลสทั้งปวงถูกขจัดออกไปเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงจงใช้เวลาของท่านให้เป็นประโยชน์สูงสุดจงใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดพรุ่งนี้ท่านจะต้องเจาะลึกเข้าไปในจิตของท่านเองฉะนั้นท่านจึงต้องฝึกจิตให้แหลมคมแหลมคมจนสามารถแทงทะลุทะลวงได้จิตของท่านต้องแหลมเหมือนเข็มและคมเหมือนมีดโกนท่านจึงจะเจาะลึกลงไปคือระดับลึกที่สุดได้การฝึกจิตให้แหลมคมมากๆนั้นจำเป็นที่ท่านจะต้องบีบพื้นที่ที่จะฝึกให้จิตมีสติระลึกรู้ให้แคบเข้าไปอีกท่านเริ่มจากพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กมากอยู่แล้วแต่ให้บีบให้เล็กลงอีกพื้นที่สามเหลี่ยมที่เล็กลงจะมีฐานอยู่เหนือริมที่ปากบนและปลายสามเหลี่ยมจะสิ้นสุดลงตรงทางเข้าช่องจมูกขอให้ท่านให้ความสำคัญต่อพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเริ่มจากขอบนอกของช่องจมูกลงมาในบริเวณที่เป็นหนวดที่อยู่เหนือริมที่ปากบนเวทนาใดๆที่ท่านพบภายในพื้นที่นี้ขอให้เฝ้าสังเกตดูอย่างจดจ่อเวทนานอกพื้นที่นี้แม้แต่ในช่องจมูกก็ไม่ต้องไปสนใจแต่อย่าไปพยายามที่จะขจัดมันทิ้งไปให้เพียงแต่ไม่ไปสนใจมันอย่าไปให้ความสำคัญแก่มันเฝ้าสังเกตเฉพาะเวทนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามเหลี่ยมนี้เท่านั้นแล้วท่านจะพบว่าจิตของท่านแหลมคมขึ้นแหลมคมขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดมากขึ้นพ่องไวมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งพรุ่งนี้ตอนบ่ายสามโมงเมื่อท่านเริ่มก้าวแรกในการพัฒนาปัญญาท่านก็จะสามารถผ่าตัดลงไปจนถึงส่วนลึกของจิตไปถึงระดับที่ลึกที่สุดของจิตเพื่อขจัดรากเหง้าของกิเลสทั้งปวงและหลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้ท่านทั้งหลายจงพัฒนาปัญญาของท่านปัญญาที่เกิดจากการได้พบกับสัจธรรมด้วยตัวของท่านเองขอให้ท่านทั้งหลายจงหลุดพ้นจากพันธนาการเครื่องผูกมัดโซ่ตรวนของกิเลสที่สะสมเอาไว้อันมีความทยานอยากความเกลียดชังความหลงผิดและความงมงายขอให้ท่านทั้งหลายจงได้พบกับความสงบอย่างแท้จริงความสงบอันเกิดจากความหลุดพ้นความสุขที่แท้จริงอันเกิดจากความหลุดพ้นนิพพานอันแท้จริงที่ได้จากความหลุดพ้นขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขโดยทั่วหน้ากัน บรรยายวันที่4วันที่4ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วท่านยังเหลือเวลาปฏิบัติอีก10วันวันที่4ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วท่านยังเหลือเวลาปฏิบัติอีก10วันวันที่4นี้ท่านรับที่สำคัญมาแล้วเป็นที่ท่านได้ศึกษาตลอดระดับการบันเทิงนั้นเป็นเพียงการเตรียมตัวสำหรับการปฏิบัติในตอนบ่ายวันนี้วิธีการนี้เป็นวิธีการที่จะขจัดกิเลสให้ออกจากจิตใจของท่านโดยสิ้นเชิงเป็นวิธีการที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลซึ่งองค์สมเด็จพระโคตมะพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบอีกครั้งเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว ครั้งนี้อาจเป็นครั้งแรกสำหรับ หลายท่านซึ่งเพิ่งจะก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็นการพาตัวเข้าสู่กระแสของธรรมะกระแสแห่งความเป็นจริงที่อยู่ภายในตัวเราตั้งแต่ลืมตาดูโลกเรามักจะมองออกไปดูแต่เฉพาะภายนอกตัวเราเราไม่เคยมองเข้าไปดูภายในตัวของเราเองโลกภายในจึงยังมืดมนสำหรับเราเรามักไม่รู้จักตัวเองเพราะมัวแต่เฝ้าสนใจสิ่งภายนอก สิ่งลวงตาของโรคภายนอกที่คอยหลอกลวงเราอยู่จิตของเราจึงถูกมอมเมาอยู่ตลอดเวลาเราจึงไม่สามารถเข้าใจถึงสัจธรรมคือเข้าใจถึงความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นอยู่ได้การค้นหาสภาพธรรมภายในตัวเราไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆเราอาจพยายามมองสิ่งต่างๆภายในตัวเราแต่ก็อาจไม่พบกับความจริงเรามักจะสร้างจินตนาการต่างๆนานาซึ่งไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่เราได้พบนั้นเป็นเพียงจินตนาการของเราเองโดยเราอาจจะจินตนาการขึ้นเป็นรูปเป็นร่างหรือบริกรรมคำบางคำมนต์บางบทซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันเป็นการสร้างกระแสขึ้นความสั่นสะเทือนที่ปรุงแต่งขึ้นซึ่งไม่เป็นธรรมชาติเราไม่เคยรู้จักความสั่นสะเทือนที่เป็นความจริงตามธรรมชาติที่เกี่ยวกับตัวของเราเองตามที่มันเป็นขณะนี้ท่านได้เริ่มก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วแม้ว่าจะเป็นเพียงก้าวแรกและหนทางยังอีกไกลก็ตามการรู้จักตัวเองอย่างสมบูรณ์จะต้องใช้เวลานานเป็นการเดินทางไกลแต่ไม่ว่าจะไกลสักเพียงใดก็ตามแม้การเดินทางที่ไกลที่สุดก็เริ่มจากการเดินก้าวแรกทั้งนั้นถ้าเราได้เดินก้าวแรกบนเส้นทางที่ถูกต้องและในทิศทางที่ถูกต้องเราก็มีโอกาสมากที่จะได้เดินก้าวที่สองก้าวที่สามและก้าวต่อๆไปบนเส้นทางที่ถูกต้องและในทิศทางที่ถูกต้องเช่นกันซึ่งแต่ละก้าวที่เราเดินจะทำให้เราเข้าใกล้จุดหมายปลายทางของการหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์หรือใกล้การรู้แจ้งเห็นจริงมากเข้าไปทุกทีแต่ผู้ที่ยังอยู่กับความหลอกลวงของจินตนาการและไม่ยอมออกเดินแม้แต่ก้าวเดียวบนเส้นทางแห่งสัจธรรมนี้ก็จะไม่มีความหวังและไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความจริงอันประเสริฐได้ดังนั้นแม้การปฏิบัติของท่านจะเป็นเสมือนก้าวเล็กๆแต่ก็เป็นก้าวที่สำคัญและมีค่าเพราะท่านได้เริ่มเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและบนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วซึ่งจะทำให้ท่านสามารถบรรลุถึงจุดหมายปลายทางอันสูงสุดคือความหลุดพ้นได้เป็นสัจธรรมที่ท่านค้นพบภายในตัวของท่านเองไม่ใช่ปรัชญาที่ท่านต้องใส่ตรองด้วยเหตุผลไม่ใช่เรื่องของความศรัทธาซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่ความเป็นจริงของปัจจุบันก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้พระองค์ก็ได้ผ่านวิธีการต่างๆมาแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่ใช้เหตุผลวิธีการของศรัทธาซึ่งเป็นวิธีฝึกจิตที่แพร่หลายในอินเดียเมื่อกว่า25ศตวรรษมาแล้วและก็ยังคงแพร่หลายอยู่ในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงพบว่าแม้ว่าวิธีการเหล่านี้จะช่วยชำระจิตได้บ้างแต่ก็ได้เพียงในระดับพื้นผิวคือในระดับจิตสำนึกเท่านั้นการลึกเข้าไปภายในจิตไร้สำนึกจะยังคงเต็มไปด้วยกิเลสที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในส่วนลึกของจิตเปรียบเสมือนภูเขาไฟที่สงบแต่ยังไม่ดับมันจะระเบิดขึ้นมาอีกเมื่อใดก็ได้แล้วก็จะเข้าครอบงำจิตใจของเราเราอาจรู้สึกว่าเราเป็นอิสระแล้วจากกิเลสทั้งหลายเพราะในระดับพื้นผิวของจิตหรือในระดับจิตสำนึกเราจะไม่มีกิเลสมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้ารากเหง้าของกิเลสยังคงอยู่เราก็ยังไม่อาจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยพระบุญญาณุภาพของพระพุทธองค์ทรงค้นพบวิธีการที่จะเจาะลงไปสู่ระดับที่ลึกของจิตโดยการเฝ้าสำรวจดูความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นอยู่ทรงค้นพบวิธีปฏิบัติสติปัฏฐานคือการสำรวจความจริงในตัวของเราจากโครงสร้างทางร่างกายว่าร่างกายนี้คืออะไรเราสำรวจดูโดยไม่มีการคาดหวังล่วงหน้าโดยไม่มีการยึดปรัชญาใดๆโดยไม่มีการยึดหลักเกณฑ์ใดๆที่ยังไม่ได้พิสูจน์เราค้นหาแต่เฉพาะความเป็นจริงสำรวจแบบเดียวกับนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูว่าร่างกายนี้คืออะไรเราเริ่มสำรวจความจริงจากศีรษะถึงเท้าสำรวจทุกส่วนของร่างกายด้วยการเข้าสังเกตดูความรู้สึกทางกายหรือเวทนาที่เกิดขึ้นอันเป็นประสบการณ์โดยตรงของเราเองถ้าเราเพียงแต่หลับตาแล้วคิดว่านี่คือศีรษะของฉันนั่นก็จะเป็นเพียงจินตนาการของเราว่าสิ่งนั้นคือศีรษะเราจะไม่สามารถมีประสบการณ์อะไรเลยเกี่ยวกับศีรษะถ้าเราไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นที่นั่นเราจะต้องรู้ว่ามีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่ส่วนนั้นของร่างกายเราจึงจะสามารถรับรู้ถึงส่วนนั้นของร่างกายทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลเข้ามาจับหรือเป็นเรื่องของอารมณ์หรือเป็นเรื่องของศรัทธาแต่เป็นเรื่องของการอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงในระดับที่ลึกที่สุดของจิตเพราะเหตุว่าระดับที่ลึกที่สุดของจิตนี้รับรู้ถึงความรู้สึกทางกายหรือเวทนาตลอดเวลาท่านรู้สึกถึงร่างกายส่วนนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นมาส่วนจิตใจนั้นเราจะรู้จักจิตใจได้อย่างไรถ้าใช้วิธีหลับตาลงแล้วคิดเอาเองว่าจิตใจคืออะไรโดยอาศัยความรู้ในการอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจหรือการได้ฟังใครต่อใครกล่าวถึงแล้วเราก็มาคิดเอาเองว่าจิตใจคืออะไรก็คงไม่สามารถทำให้เรารู้จักจิตใจตามความเป็นจริงได้เพ จนกว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาในจิตและเราได้ประสบด้วยตนเองเช่นเดียวกับร่างกายที่เราไม่สามารถรู้จักร่างกายได้จนกว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นที่ร่างกายเช่นมีเวทนาเกิดขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้นั่นแหละเราจึงจะเริ่มรู้จักกับร่างกายของเราความรู้เกี่ยวกับจิตใจก็เช่นเดียวกันต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจเช่นความคิดอารมณ์ความตั้งใจที่ดีความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจเราจึงจะสำรวจจิตใจได้และในการสำรวจจิตใจสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจคืออารมณ์ทางใจซึ่งมีความสำคัญมากเราสำรวจกายด้วยเวทนาและเราสำรวจจิตด้วยธรรมารมณ์เมื่อพระพุทธองค์ทรงสำรวจจิตและสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตก็ได้ทรงพบว่ากายและจิตเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับจิตก็จะมีเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจอารมณ์หนึ่งกิเลสหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความดีเช่นความรักความเมตตาหรือแม้จะเป็นความคิดเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในจิตใจสัพพธรรมาเวทนาสัมโมสารนาซึ่งแปลว่าอารมณ์ทุกอย่างจะทำให้เกิดเวทนานี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้และเมื่อพระองค์เจาะลึกเข้าไปในจิตใจก็ทรงพบกฎธรรมชาติว่าไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตก็จะปรากฏออกมาเป็นเวทนาบนร่างกายด้วยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในจิตจะตามมาด้วยเวทนาที่ร่างกายเราจะเข้าใจปรากฏการณ์ของจิตและกายก็ต่อเมื่อเราสังเกตเวทนามิฉะนั้นเราจะรู้แต่เปลือกนอกของความจริงไม่อาจเข้าไปถึงส่วนลึกของความจริงได้ฉะนั้นพระองค์จึงทรงให้ความสำคัญกับเวทนามากเป็นวิธีปฏิบัติสติปัฏฐานของพระองค์ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ได้สาบสูญไปและทรงค้นพบกลับมาใหม่อาตาปีสัมปชาโนสติมาอาตาปีสัมปชาโนสติมาไม่ว่าท่านจะกำลังสำรวจความจริงเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับเวทนาเกี่ยวกับจิตใจหรือสิ่งที่ใจนึกคิดสัมปชาโนสติมาสัมปชาโนสติมาสัมปชาโนคือความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งกายและใจนั่นคือเวทนาท่านต้องสำรวจดูเวทนาท่านจึงจะเห็นทั้งร่างกายและจิตใจต้องอาศัยเวทนาท่านจึงจะฝึกสติปัฏฐานได้และนี่คือสิ่งที่ท่านได้เริ่มต้นปฏิบัติแล้วคือให้ความสำคัญต่อเวทนาโดยไม่เพียงแต่เล่นเกมทางชาวปัญญาหรือใช้เพียงศรัทธาหรืออารมณ์อย่างมืดบอด